Halló, ez a Szilveszteri BB Rádió, majd BB TV-t mondtam, és itt van velem Hurka, Bodó Imi, Bodó Dóri, és itt van meg itt a Pók, Bodó Dóri jölében, mert Bodó Dóri igazából ma mopszot bűvölni jött, és hát megtalálta a Pókot, aki meg feltűnési viszketegséges, úgyhogy nem lesz ezzel nagyon probléma, ugye a többi mopszok pedig inkább ilyen önbizalom problémás egyelőre, mert hát mentett mopszokról van szó, úgyhogy ők most elbújtak, de lehet, hogy majd előkerülnek. Na hát a múltkor fölvettük a rádiót, emlékszel rá te is, ami a szilveszteri lett volna, csak szar lett, illetve hát nagyon nem volt szilveszteri. Én remélem a mostani is szar lesz, de hát most már több verzió nincsen, mert nem lesz időnk még 26 féle rádiót csinálni. Hát ezt elmondhatjuk, hogy most vidámnak kell lennie. Szerintem tök mindegy. Hazudjuk azt, hogy 31-e van, 19 óra 30 perc. És mint hallottatok az elején, hát most popzene lesz a mai napon, méghozzá 80-as évekbeli popzene. Az a poén, hogyha már szilveszterezünk, akkor nagyjából ilyen bulizenéket próbáljunk megtalálni. De ezeket úgy helyek közel én találtam, ami eszembe jutott. Na most az első szám, az egy Spagna nevű olasz csajnak a Call Me című száma, amit szerintem 15 évig kerestem, ez mi a szar, mert emlékeztem rá gyerekkoromból, mivel a Parabola című kiváló műsornak, ami egy ilyen vicces műsor volt Árkos József műsorvezetésében, ez volt a főcím zenéje. Nem is gondolnátok, hogy ilyen dolgok vannak. A Hurka még nem is láttam, mert akkor még meg se született, amikor volt a Parabola. Egyébként a Parabola című műsort meg lehet szerintem találni a YouTube-on, és mi nagyon jókat szórakoztunk, hogy nagyon vicces volt, ha most visszanézed, akkor meg rohadtul nem vicces. Tehát ugye első abban az időben az volt az egyetlen egy ilyen jellegű műsor. Nem volt nagy választék. Hát nem. Szeszélyes évszakok volt, meg saskabaré, meg ilyen dolgok. Szeszélyes évszakok, az kurva jó. Egyébként mielőtt az Imi mondaná el, azt el kell árulnom, hogy én most úgy jöttem ide, hogy ittam alkoholt, ami borzasztó. Nem szoktam, úgyhogy kénytelenek voltunk megállni és venni perecet, hogy tudjak enni valamit. Meg most iszom a vitamazot, hogy rehidratáljon és működjön az agyam, de úgyse fog. Miről beszélünk? Közben az a rögök. Te már most be vagy baszva. Ez a nem semmi. Vagy hát a Dúli elkezdte a... Igen, elkezdte. Tehát erről majd külön akarok beszélni. Kár, hogy audiovizuálisan nem tudjátok ezt a dolgot látni. Dóri elkezdte a selfie bajnokságot. És szerintem két órán keresztül ezt fogja csinálni, hogy selfiezi magát a Pókkal. Igen, de te nem hallatszol egyébként. Közben Dóri itt mondja, csak hogy nem hallatszik. Mert az a helyzet, hogy kettő mikrofonunk van, és hát beterveztem jövőre technikai fejlesztéseket. Na most nekem kell szólni, hogy Pók, és akkor belenéz a kutya a selfie kamerába. Nem kutya, ez mopsz. Ja, igen, igen. Amúgy nagyon durván néz ki, tehát iszonyat vizuális látványban van részem. Én nekem megvan a jó hangulat, tehát a Hurkának be kellett baszni ahhoz, hogy megjön a szilveszteri hangulat. Az a jó a mopszokban, különben csak ránézel és jó kedved lesz. Igen, de van borunk nekünk is van, tehát az is jöttetlen el, hogy mondjuk. De ezt meg fogjuk inni. Igen. Ez a Nagy Imi féle alkoholmentes bor, amit hoz nekünk Németországból. Beszéltem bele egyébként a napokban, jött haza a családhoz, minden oké, úgyhogy nem hajtotta szét a Hondát még mindig. De ebbe segít neki, hogy automata váltója van. És az nem engedi. Majd szépen az automata váltó. Nem hiszem, nem, az egy japán autónk, ez más. Nem tudom, most érzi-e, hogy ki fog kerülni a Facebookra, vagy a Insta lófaszra, nem tudom. De szerintem ő neki ez tetszene. Abszolút. Tehát akinek feltűnési viszketegsége van. A jövő technikai fejlesztése az lesz, hogy négy mikrofonunk lesz, majd ezt betervezem, mert most két mikrofonunk van, két gémmel, és az egyik gémet hajtogatjuk ide-oda a Hurka meg én közöttem, de jövőre szerintem csinálok egy négy csatornás bemenetet, és akkor megvan oldva ilyen esetekre. Ezt meg kell érteni, hogy a Bani nagyon szeret beszélni, úgyhogy én ezért beszélek ilyen kevesebb, de majd, hogyha lesz saját mikrofonom, akkor nagyon jó lesz, mert sokkal többet fogok beszélni, és sokkal nagyobb hülyeségeket fogok mondani ezért. Hát így le fog menni a színvonal. Hát ez van. Na, beszéljünk valami témáról szerintem. Én mindent elfelejtettem, most egyébként rohadt ideges vagyok ahhoz képest, hogy szilveszteri adást kéne csinálnunk, mert ma körülbelül egy órát álltam sorba a hentesnél farhátért, csirke farhátért, és nem az a kedvenc hobbim, hogy sorban álljak a hentesnél, meg hogy egyáltalán valahol sorban álljak. Csak hát az asszonynak nem sikerült a kutyakaját leszervezni, és ilyenkor sor van. Hát de gondolj be, hogy kinek lehet ez a kedvenc hobbija. Valószínűleg senkinek. Nem, vannak ember. Tehát képzeld el, hogy volt olyan gyökér, hülye picsa, azt szerintem 15 percet ott állt, és vakarózott, hogy mit vegyen. Komolyan mondom, ezek ezt élvezik. Tehát csomó ilyen beteg állat van. és akkor még kitalálta, még a hentes beszélte rá, hogy még akkor vegyem még valamit, akkor azt le kellett darálni háromszor, és mi meg ott álltunk. A pók az nagyon jól néz ki. A pók nagyon élvezi, jobban, mint a Dúri, azért az nem semmi. Szóval, beszéljünk szerintem a Forma 1-ről, ugyanis a Forma 1-ben voltak események mostanában. Az egyik az a grid girl-ök kérdése, ugye szerintem a Ross Brown, de minimum a Forma 1 új vezetősége felvetette azt, hogy ne legyenek lányok a versenypályán, mert hogy ez borzasztó megalázó a női nemnek, hogy tárgyasítják. Nem a föl, az fontos. Nem a Ross Brown? Nem. Szerintem ő volt. Akkor nem. Ki volt? De megnézzük a cikket mindjárt, de nem ő na volt. De azért azt, hogy mi ez a grid girl, azt nem álltam a tisztán, ezek azok a lányok, akik ott vannak Forma 1-es versenyeken azért, hogy esztétikai szempontból feldobják ezt a dolgot, meg van olyan is, akik az esernyőt tartják, ott tartanak esernyőt, vagy napernyőt pontosabban, mert ugye nincsen teteje az autónak, de ez van például a MotoGP-be is. Hát meg ott jönnek, mennek ilyen kis topokba. Igen, igen. Tehát az a lényeg, hogy ők egyfajta ilyen esztétikát nyújtanak, nyilván nem csúnya lányokról van szó, és most kitálták az okosságot, hogy genderelme baj van, és legyenek fiúk is, vagy ne legyenek lányok egyáltalán, mert szexista. De ez a... Tehát én eleve azt, aki ezt a szót, hogy szexista kitalálta, én azt nagyon verném egy lapáttal, az biztos, mert ez egy nagyon gusztustalan műszó, és én ezt az egész szart egyfajta politikai hatalomszerzésnek tekintem, meg valójában az is, mint hogy mi valójában tényleg a nők jogaiért aggódjunk, ugyanis a nőknek a joga attól, hogy a Form 1-es pályákon szép nők vannak, egyáltalán nem sérül. Természetesen addig, amíg nem megyünk leközönségesbe, tehát van egy olyan határ, hogy mennyire vannak levetkőzve, ha már tényleg full pinamutogatás van. Ha már arról beszélünk, hogy szerintem hol vannak megalázó helyzetben a nők, csak ezt ők nem érzik, akkor nézzetek meg a YouTube-on motivációs picsa videókat, ilyen edző videókat, ahol a lábtológépbe engedi be az egész platformot, ugye is szemből van fölvéve, és akkor a kis mufi ott látszik telibe, és ezt így senki nem érzi, hogy talán ilyet nem kéne berakni, mert azért ez sok. De én azt gondolom, hogy valaki kisgatyában vagy miniszoknyában vannak csajok, Forma 1-be, ezzel semmi probléma nincs, ugyanis a nőknek van egy olyan tulajdonságuk, hogy előfordul, hogy szépek, és ezzel szerintem senkinek semmi bajuk nincs, és ez egyáltalán nem megalázó a nőkkel szemben, hogy ők szépek, és ezt, hogy ők esztétikailag kedvezőbben néznek ki, mondjuk egy ronda szőrös férfinál, ezt arra használják, hogy feldobják a hangulatot, ezzel szerintem az égvilágon semmi gond nincsen, feltéve, ha nem vagy elmebeteg, de hát elmebetegeknek van ezzel probléma, és ugye az egyik opció az volt, közben Imi vadul keres a cikket, hogy megvan pontosan, az egyik opció az volt, hogy ha vannak grid girl-ök, akkor legyenek grid bolyok is. Mert különben ez nem egyenlőség, érted. És akkor legyenek, nem, de nem tudom azt, hogy képzelték el a grid bolyokat. Már volt teszt a cikk szerint. Igen? Tehát ezzel már túl vagyunk. Csak ugye viszonylag nagy felháborodás kellett, hogy azt kéne tisztázni, hogy kiknek szól a Forma 1, kiknek szólnak az autósportok, mert egyébként ugye azt tudni kell, hogy az autósportok királya mondjuk a Forma 1, tehát ha ott bevezetésre kerül valami, akkor az könnyen átterhetett majd az egyéb autós vagy motoros sportágakra, tehát itt nyugodtan a MotoGP-t is ide vehetjük, illetve a rallikat, és bármilyen olyan autósport rendezvényt, ami akár egy tuning show is lehet, ahol megfordultak ezek a szexis csajok, azzal a céllal, hogy egy kicsit így növeljék a színvonalat, meg a látványvilágot, meg úgy díszítő elemként funkcionáltak. Az, hogy ez mennyire szexista, nyilván ez a szexista szó, ez valóban egy ilyen negatív hangvételű történet, viszont ettől függetlenül létező dolog. Egyébként Ross Brown csak elismerte, tehát nem ő vetette fel, vagy nem ő találta ki, az fura lenne egyébként, mert nekem egy szimpatikus faszi. De nagyon tetszett például Chase Carey-nek, az F1 elnök vagy vezérigazgatójának a véleménye, aki próbált nagyon finoman utalni arra, hogy ez mennyire kurva nem fontos, és hogy kit érdekel. Idézem, minden tiszteletem ellenére az aktuális ügyeim között a grid girl-ök kérdése nincs igazán a listám elején. Tehát, hogy azért vannak más dolgok, ugye a Forma 1-ben minden évben vannak komoly szabályváltozások, eljutottunk a 3000-es V10-es motoroktól a 1.6-os hibrid technológiáig, már gyakorlatilag hangja sincs, szerintem nem volt. V6-osok egyébként. De a V10-esről indultunk el. Igen, igen, aztán volt egy V8-os. Ja, V6-os, azt nem volt, hogy V, de V6-os, oké, 1.6-os, és igen, de az, hogy hibrid, az biztos. Meg hát rengeteg szabályváltozáson, ugye próbálják erősíteni a karosszéri elemeket, meg minden évben van valami, foglalkozni kell, és abszolút megértem Chase Carey-t, hogy nem ezzel a grid kör témával akar foglalkozni, de az tényleg érdekes, hogy ezt kik, és miért hozták föl? Tehát, hogy kinek áll érdekében ilyen marhasággal egyáltalán foglalkozni? Már csak azért is, mert egyébként teljesen nevetséges. Tehát, hogy ezzel foglalkozunk, szerintem a média ezt sokkal inkább felfújta, mint amennyire ez probléma a Forma 1-nél. Már hogy nem arról beszélek, hogy amennyire ez ügy egyáltalán, mert semennyire nem kéne, hogy ügy legyen, de valaki nyilván ügyet csinált belőle a cégnél, és aztán ezután a média ezt felkapta, és akkor most erre rejszolnak. Pedig vicc. Hát ugye a média eleve arról szól, hogy ezt a típusú ideológiát szereti terjeszteni, ezért kapták fel, ez ilyen egyszerű. Az, hogy a Forma 1-en belül ez valakit érdekele, azt nem tudom, de remélem, hogy nem. Azt is érdemes tisztázni, hogy kinek szól a Forma 1. Tehát nyilván férfi közönségről beszélünk. Természetesen vannak olyan hölgy rajongói is ezeknek az autós, na, motoros... Itt már azonnal hibáztál egy rohadt nagyot. Na. Ja, hogy megemlítettem, hogy kinek nem, szól. Nem. Valami, amit nem értesz a rejked, még én ott van, de nem értesz, te már is diszkriminálod. Már is kijelentetted, hogy a férfi hetero, már pedig nem. Ja, értem. Hoppá, tehát ja, azért értem. Kellenek a gridbolyók, mert nem csak hetero férfiak vannak. Igaz, hogy kurvára 1% buzi van csak, de nem baj, azért az ő kedvükért basszuk el a világot. Ha igen. Ugyanannyi lehet a férfiak között a nem hetero identitású emberke, mint összességében a nők esete a férfiakhoz képest. Tehát mondjuk legyen 5% nő, meg mondjuk 2% homokos. Tehát mondjuk ők miattuk nem érdemes szerintem gyökeresen változtatni ezt. Aki mondjuk homoszexuális, ő aztán rohadtul nem bír ki egy Forma 1-es futamat, meg ezt az egész szezont, ez neki annyira sértő, hogy nincsenek is buzi fiúk napernyőtartónak, hogy szörnyű. Tehát tényleg ez a világ legnagyobb problémáiról beszélünk most tényleg, ehhez képest az afrikai éhezés lófasz. Hát igenis, ez tényleg azért érdekes, mert vannak, akik ebbe energiát fektetnek, eleve az, hogy ebből egy cikk született, mert az önmagában egy jó pufa dolog, de az is számomra megdöbbentő, amikor majd erre pénz költődik el, ezt itt lehet, hogy nagyon csúnyán fogalmaztam, mert azért ezeket akkor meg kell keresni, ezeket a srácokat, meg alkalmazni kell, ugye szegény gridgolóknak akkor nem lesz munkájuk. Hát figyelj, meg fogják találni, tehát ez úgy néz ki ilyenkor, hogy felhívnak egy modellügynökséget, az kiküldi az embereit, és akkor vannak gridgolók, na most ezek ugyanúgy tudnak srácokat is vinni, semmi probléma nincs ezzel, csak hát ugye kibaszunk a nőkkel, akik egyébként kevesebbet keresnek bizonyítottan, na most szerintem a modell szakmában pont, hogy többet keresnének, akkor most legyen kevesebb munkájuk. Ez teljesen az egyenlőség. Egyik, nem tudom, hogy ezt majd legfeljebb kivágjátok, hogyha nagyon, mert nem illik ide. Egyik ismerősöm, amit mondtam is neked, Bani, hogy egy jó megfogalmazt a dolgot, nem egy hosszú történet, ezért felolvasom. Azon is érdemes elgondolkodni, hogy esetleg a túlnépesedés lelassítása, megállítása is lehet az oka a túl liberalizációnak, a genderlobbinak és a buziskodás trendi szintre emelésének a hátterében. Dél-Amerikában Zika vírus, Afrikában törzsi háborúk, Közel-Keletre vallási háborúk, Távol-Keletre chemtrail, és a fejlett világban pedig az LMBTQ fasság. Ez azért nem így van, mert nem vagyunk túl népesedve egyáltalán. De, túl vagyunk népesedve. Nem. 1950-ben 2,5 milliárd, de múltunk most 7,6. A hulladék az túl népesedve. Okay. Tehát Európa népessége csökken, Amerika népessége csökken. Nem csökken, hogy Európa népessége se. De. Nem fejlődik úgy, egyébként, ha gondoljátok, el is megosztok, vagy elküldök nektek egy cikket. Ami... Nincsen meg a fenntartásra szükséges 2,1, 2,1-es születésszám nincsen meg. Ja, annyi, hát valamennyire fejlődünk. Az azt jelenti, hogy túl vagyunk népesedve, tehát öregszik a társadalom. Illetve nem vagyunk túl népesedve, pont fordítva, alul vagyunk népesedve, öregszik a társadalom. Ez a gond, ezért importálják be a retkeket. De mondjuk nem biztos, hogy szilveszteri téma alkalmával pont erről kell beszélni. Ez annyira nem vidám, hát ezen lehet röhögni. De akkor beszéljünk vidám dologról, szintén a formájhoz kapcsolódik, úgy nem akarom elülni a poénodat, ezt ugye te mesélted nekem. És a téma az tök ugyanez, csak más megvilágításból. Kérlek, hogy akkor vezess be, hogy mi is történt Lewis Hamiltonnal. Na hát Lewis Hamilton karácsonykor megosztott egy videót. Hát a testvérénél volt, és a testvérenek van egy gyereke, aki a Hamiltonnak nyilván az unokaöccse, és az unokaöccse, aki 4 éves, az kapott karácsonyra a királylány ruhát, ezt felvette, és akkor abban parádézott, mert produkálta magát a szülőknek. És a Hamilton ezt levideózta, és közben oltotta a gyereket, hogy mit csinálsz? Hát egy fiú az nem vehet fel királylány ruhát, mit csinálsz? Rossz vagy, ezt ne csináld. Utána megosztotta ezt a videót, gondolom az Instagramon, vagy tök mindegy, hogy hol, és hát ebből balhé lett. Na, ez egy olyan ügy, amiről bőven van mit beszélni, mert szerintem itt mindenki hülye. Gondolom, sejtett, hogy milyen balhé lett belőle. Hát nyilván az volt, hogy ugye rámentek azonnal a Hamiltonra Tehát nem az volt a lényeg, hogy igazad van, bazd meg. Nem. Hanem az, hogy megaláztad a gyereket. És nem, nem az volt a lényeg, hogy hülye szülő talán a gyereket nem kéne lánynak nevelni, mert azért itt defekt van, hanem ez a szemét, a náci fasiszta Hamilton, ez megalázta azt a szegény gyereket, és természetesen nem neki van igaza, teljesen normális, hogy a gyereket az öltözőn királynak. Tehát egy kicsit se kéne a vészcsengőnek megszólalni a szülőknek, hogy hoppá, itt valami nem jó. Itt a történetnek van folytatása, majd azt is Hurka elmondja, de annyiban én hozzászólnék, amit szintén egyébként Hurkától tudok, hogy konkrétan az hangzott el a nagy lázadoktól, hogy nem kell eldönteni, tehát hogy nem így döntsük el szülőként, hogy az a gyerek milyen nemű. Hát ugye ez a szokásos PC szemét. Hát ennyi. Tehát hogy miért döntenél el, hogy a fiad az fiú legyen? Ne döntsed el, basz. Nyugodjál meg, majd ő tudja. Vagy nem. És akkor Hamiltonnak is a reakció azért érdekes volt. Kis pöcse tudja a fiadnak egyébként, hogy ő fia vagy lány, tehát ott kezdődik. Hát Hamilton meg ugye, nekem talán említetted Hurka, mert nem értek ez a Forma 1 dolog az annyira, hogy Hamilton egy fasz, és hát ezt most be is bizonyította. Hát, de egyébként ebben most véletlenül mondjuk jól is elsülhetett volna, és a sokat javíthatott volna a megítélésén, hogyha most nem azt csinálja, amit végül is csinált, mert aztán beállt kutyába, és letörölt a videót, és mindenkitől bocsánatot kért. Hát ráadásul nem is kért bocsánatot mindenkitől, tehát ugye az volt, hogy nyilván jöttek a liberális hülyék, és akkor mondták neki, hogy hát ezt nem lehet. Akkor ő leszette a videót, ami egyébként egy tök logikus válasz, mondjuk nem is értem, hogy miért rakta ki egyáltalán, de teljesen mindegy. És ezután ő bocsánatot kért, de nem a családjától, amiért ilyen családi dolgokat megosztott, amit nem kellett volna, mert senkinek semmi köze hozzá, ehhez képest látták 100 000-en, vagy 1 millióan, vagy nem tudom hányan, hanem mindenkitől bocsánatot kért, hogy nem lehet azt csinálni, hogy az unokaöcsét fiúnak neveli. Ezt miért csinálná? És ezért kért bocsánatot valójában, hogy ő nem volt elég PC, meg nem volt elég liberál gyökér. És igazából itt az a probléma, hogy a Hamiltonnak magától úgy tűnik, hogy lenne annyi esze, hogy a családjával nem baszik ki olyan szempontból, hogy hát a fiú az fiú. Igen. Ezzel nem vitatkozom. Benne még benne az a természetes mérőjövő hát tudás, ennyire nem hűült el. A lányoknak puniuk van, a srácoknak meg kukiuk, de hát ugye elvileg ez igen. Igen, de annyi esze már nincsen, hogy ezt ne videózza le, és ne ossza meg az Instagramon, vagy nem tudom, hogy hol. De teljesen elment az esze már a rohadt nagy sztárkodásban az elmúlt 10 évben. Hozzáteszem, a Hamilton szerintem erősen sérült a figura, mert ő nagyon fiatalon, tehát ilyen 20-21-22 évesen került be a Forma 1-be, és ő gyakorlatilag azonnal világbajnoki címekért harcolt, tehát az első szezonjától kezdve, és a teljes média előtt nőtt fel. Uh-huh. Ez neki nagyon nem tett jót, ez látszik rajta, tehát nem funkcionál szerintem egészen az ember. Nem ez a lényeg, ebből belehűült, de ezután ő eldöntötte, hogy neki nem az elvei fontosak, hanem neki az fontos, hogy a liberális hülyéknek, akikkel egyébként szeret haverkodni, benyaljon. Tehát most volt egy másik ügy, van arról szó, hogy a Hamilton majd ott lesz valahol az Oscar gálán, mit tudom én, a sztár vendég, oda megy sztárkodni, vagy ilyesmi, és valamelyik Forma 1-es vezér kitalálta, hogy csinálják azt, hogy érkezzen Forma 1-es autóval. Ezzel mi a baj? Semmi a világon, nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy a Hamilton ezekben a körökben mozog, és neki ez volt fontosabb, nem az elvei. Egyébként, hogyha ő azt mondta volna, hogy én kiállok az elveim mellett, és igenis az unokaöcsém az legyen fiú, akkor abból még akár jól is kijöhetett igen, volna. Igen, de igen. Így nem. Tehát ő magában az, hogy megosztotta, és akkor ezzel csinált egy balhét, és akkor kiáll tovább is igazam, mert az még annyira nem is lett volna gáz. Tipikus mindenki hülye a szituációban történet, hiszen ez most tényleg annyira hat fontos volt ezt levideózni és fölrakni a közösségi pecegedőrbe. Igen, de ha már megtette. De ha már megtette, akkor ugye akkor feleslegesen tette meg, mert becsicskult, mert alap. És ezekkel a dolgokkal basszuk szépen tönkre az egész világot, hogy senki nem áll ki semmiért. Van egy véleményed és nem állsz ki. Rátör ez a csürhe, kommentelők, érted? Kommentelők és kommentelőktől képesek beszarni és visszakozni. És ezért tartunk itt. Uh-huh. Ez a rohadt nagy baj, hogy ezért tartunk itt, hogy mindenki ennyire gyáva gerinctelen a szar. Igen, közben próbálok így nézni, mert én mindig csinálok magamnak így a Baby Rádió. Jó, itt hadd mondjak el még egy dolgot a Hamilton kapcsán, tehát ő az az ember, aki nem függ a rajongóinak a szeretetétől, mert az az igazság, hogy Lewis Hamilton Forma 1-es világbajnok. Amíg ő nyer, addig ő sztár. És amíg ő gyors, addig ő nyerni fog. A csapata is jó, ő is jó, nincs kérdés. Neki nem kell feltétlenül benyalnia a kommenterő csürhének. Tehát, hogy vannak ilyen celebek, meg ilyen senkiházi férgek, nekik muszáj, mert nekik csak ez van. De Lewis Hamilton világbajnok. Ő jó, és ő nyerni fog ezután is. Neki nem kell benyalni, de benyal. Hát igen, de pont ennyit amit tud. Mondta, hogy nagyon fiatalon került oda a húsos fazékhoz. Hát azért, mert ma már ugye hülyéknél a celebség számít, nem a teljesítmény. Tehát ha azt veszed, hogy ő celeb, akkor ő hozzáteszem, hogy celebnek se kell benyolni a hülyéknek, tehát teljesen mindegy. Nem kell, hogy mindenki szeressen, de ez messzire vezető dolog. Viszont ha már előhoztunk ilyesmit, akkor ne feledkezzünk meg. Van egy kis gyűjtésem 2017-es év igazi hülyeiről, a Darwin díjasokról. Na, ez mondjuk már szilveszteri témának. Igen, igen, be tudok ilyeneket szúrni. Most természetesen ugye az van, hogy a kiváló MacBook Pro típusú laptopom, ami meg az a szerencsé, hogy ez egy nagyon olcsó termék, tehát elvárható, hogy nem működjön, mert ez kifejezetten olcsó. Most így már elég öreg, ráadásul éltes, mert már elmúlt 2 éves, tehát ennek nem kell működni ilyenkor. Most sikerült végre, ez bejött. Tehát nem találtam meg a kis jegyzetemet, de hát kezdjük ott, hogy sztori, kerti szauna, anya és a lánya elmentek szaunázni, és nem tudtak kijönni. No. És meghaltak. Basszus. De ez a mű, de ez hogyan? Tehát ezt így vezessük le, hogy hogyan lehet meghalni. Tehát a szaunában nincsen kikapcsológom, csak kívül van. És nem tudtak kijönni a fa ajtón. Egyébként erről van egy film, amit láttunk Dóival, az erről szól, hogy bezárják magukat véletlenül, vagy egyébként nem is derült ki, hogy véletlenül vagy direkt. A lényeg az, hogy egy társaság bezárják magát a szaunába, és egy jó pár óráig semmi bajuk nincs, azért jó bírja az ember a hőséget, aztán idő után nyilván már lesznek problémák. Amúgy emlékszem, Bani, amikor vettünk most föl ilyen hűtő meg sokkoló kamrákba anyagot, akkor még ott is van belül egy ilyen biztonsági kincs, ha véletlen magadra zárnád, akkor neked. De az üstöt nem néztük meg, hogy abban van-e belül. Abban nincs. Mert ugye van egy ilyen régi horror sztori, hogy egy ilyen nagy főző edénybe bemászott a takarítónő, vagy mit tudom, meg a katonaságnál is volt ilyen. Hát vagy ez ugyanaz, csak tudod, át van költve, mert ugye átmondanak egy embernek, ő már B-t mond vissza, és akkor az átmegy 10 emberen, akkor már LMBTQ hát, lesz. Az üstöt láttuk, és az tök egyszerű, abban egy időzítő van, ami rácsukódik, mint a kuktának a teteje, az légmentesen ott le van zárva, és ha te abban benne vagy, de mi keresni valamit benne? Tehát eleve, hát vagy ilyet takarítasz, hülye, hogy lehet valaki. Akkor azt ki kell húzni a konnektorból. Vagy hogyha nem... De nem takarította, bement fürdeni. Bemelegítette. Az én sztorim az olyan, hogy ott takarította belülről. Jó, hogy takarította. Igen. Nem tudom, mert ez ugye... Hát igaz, ha bemész fürdeni, akkor nem állt, ha meleg a víz. És jó, de hát most tényleg vannak agykombányok, ugye az biztos mindenkinek megvan, YouTube, India, tele vannak a vonatok, fürtökbe lógnak, és fölmegy a hülye vonat tetejére, és így poénból megfogja a felső vezetéket. És... Nekem egy örök kedvencem. Aha. Ez a kurva a csattanás, és így mint a rongy esik le. Ja. Kicsit lángolva. Egyébként most pont az a vicc, hogy ezt a sztorit így felhoztam, mert nap a Dúrival azzal szórakoztunk, hogy olyan videókat néztünk, olyan vicces videók, de annyira nem is volt vicces, mert az esetek többsége az esésekről szólt. És nem úgy, hogy mondjuk volt benne olyan esés, amikor mountain bike versenyen, amikor tudod, hogy valami célja van azzal a szerencsétlennek, hogy nagyon veszélyes helyzetbe hozza magát, és ha ott eldobja a biciklit, abból nagy esés lesz. Általában a faszkodásból vannak a legjobb videók, de mondjuk a herére esés azért rendszeres történet. De ez jól látható, ez mind hülye. Tehát ez magának csinálja. Igen. És mindig produkciókból, tehát az is jó, amikor az esküvőn tudod rúdtáncot. Látok, ugye van ez a kis rúd, itt a nyilván nem, hogy félreértsét a kedves hallgatósága, ami összeköti a pultotokat a mennyezettel. Na és az mondjuk egy olyan társaságban egy nagyon jó alapot szolgáltathat a baromkodásra, hogy megfelelő mennyiségű alkohol után kitalálja valamelyik gyökért, hogy azon elkezd rúdtáncolni. És általában az mindig kiszakad a falból, kurva egy esés a vége, és többnyire az ügyeleten kötnek ki. Nem tudnék ennyit inni a totortok. Hát azt sejtettem. Általában itt nők csinálják, tehát a rúdtáncolást. Dóri, kurva jó, amúgy. Miben? A telefonál közül. Ja! Telefonál. Na mindegy, a lényeg, hogy a gyökerek azok jó poén alapanyagot szolgáltatnak nekünk. Fogalmam sincs egyébként, hogy ez szaunába, föl egy kerti szaunába. Na várjál, van lehetett... még, ne izguljunk, van még. Figyelj. Ez nem tudom hol van, Közel-Kelet. 10 éves kislány belejtette a telefonját az udvari pottyantós WC-ben. És bemászott? Az egész család bemászott. Az igen. De ők nem haltak meg. De mind a hárman. Beesett a kislány, ki akarta húzni apuka, akinek segített a nagynén, és mind a hárman beleestek, és meghaltak. belefulladtak a szarba. Ja, bele a zenésztőnek volt egy ilyen deszkafedel, és belefulladtak a szarba. Egy kurva telefon miatt. Olyan helyen, ahol nagyon fontos ott egyébként a telefon, olyan helyen, ahol pottyantós WC van. Hát ez az, amihez nem lehet mit hozzáfűzni, nem? Magyar sztori. Nem halt meg senki szerencsére. Fix Trafipax, ugye ez 2017-es évnek a nagy vívmánya, talán most vezették be a Fix Trafipax? Nem, egy éve. Hát egy éve. Tehát 16-ba. Hát, jó, 16-ban már, mert most, ha mostantól egy év, akkor az... Nem, 16-ban meg voltak. Oké. Okay. Ment egy kamion, és az agykombány észrevette, hogy ott van a Fix Trafipax, és beletaposott a fékbe gyorsan, és az egyenként 5,7 tonnát nyomó fémhengerek elkezdtek legurulni a platóról. Ez mondjuk tényleg, az a baj, ez vicces, de szerencsé nem halt. Hát igen, senki, igen. Pedig... Hát mondjuk a vicces az jobb. Egyébként ilyen kamionsofőröknél nagyon-nagyon sok ilyen sztori van. Emlékeztek, volt Angliában egy magyar női kamionsofőr, aki nem tudom hány kilométeren keresztül lebontott valami kerítést, és akkor rájött a legvégén, hogy nem ebbe az utcába kellett volna lenni, tehát fölöslegesen bontotta szét másnak a tulajdonát, és visszatolatott, és akkor is szétbarnult mindent. Ugye ez elég nagy port kavart fel, mert Angliából beszélünk, és egy magyar származású női kamionos volt az elkövető, aki nem tudom hány kilométeren keresztül szétbarmoltott mindent. Örökre ítéz. Úgy felvetett egy témát, mert csak itt ül, de ő nem hallatszik. Egyik osztálytársamnak kamionsofőr volt az apja, és több kilométeren keresztül egy kis utcába, nem tudom már, sokat ment be egy kamionnal egy utcába, és a legvégén rájött, hogy ki kell tolatni, mert ugye nem tud megfordulni. És valami, nem is tudom, 10 órán keresztül tolatott kifele. 10 órán? Igen. Mondta, hogy úgy leizzadt, hogy olyat még nem tapasztalt. Hozzá teszem, a kamionosok tudnak, tehát azért nem kell őket félteni, ha kell tolatni, mert azt nem tudom, tudjátok, hogy a konténer, ami rajta van a kamionnak a pótkocsiján, meg akár a ugye kamion az, hát ugye van nyerges vontató is, azt is kamionnak nevezzük, ami ugye egybe van a raktérrel, nyerges vontatón azon egy pótkocsi van rajta, és ugye ez a nyereg rész megy be alá, aztán ebből van a szem dupla is, ugye nyerges, meg még húz. Igen. Egyet. És a konténer az lábakon áll, ez egy ilyen hidraulikus cucc, és a lábak közé kell az alsó részét, amin a kerekek vannak, az egy ilyen plató, azt be kell találni, tehát azt képzel, hogy ott a betolat. Ja. Betolat, és igen, utána szépen ráengedik, aztán viszi. Tehát brutál, láttam el ilyet élőbe, tudnak azért nem köveket félteni. Egyébként a Discovery rendszeresen vannak ilyen műsorok, hogy amúgy meglepően sok a női kamionos, és amikor gyakorolják ezeket a műveleteket. Abból nyilván egyébként sok vicces sztori is alakul, mert amikor ez nem jön össze, akkor még borul minden, de amúgy ez tényleg egy nagyon komoly feladat, és a durva az, hogy megoldják. Tehát ezért hívjuk őket kamionsofőrnek, tehát jó esetben azért ez egy nagyon fasz a munka, és ez azért áttemetség kell, és a srácok meg néha, a csajok meg tudják ezt oldani, arról van szó. Na, van egy brutális sztorim, ez nagyon kemény, 18 éves hülye gyerek segített megölni magát a barátnőjének, nem tudom, barátnője volt-e, vagy csak ismerése, tehát egy csaj meg akarta magát ölni, és megkérte a 18 éves fiút, ez egy 16 éves csaj volt, hogy segítsen. És kitalálta a csávó, hogy ez milyen jó. Mert ez olyan, mintha megúszna egy gyilkosságot. Megtervezték, hogy hogyan csinált meg. Akasztásról volt szó, beteg sűrített levegősprét, elvitte egy tóhoz a csajt, a srác, fölrakták a kötelet egy fára, csináltak egy hurkot, mert a csaj nem tudta, hogy hogyan kell hurkot csinálni, csinálta a srác egy emelvényt, és elkezdte videózni, ahogy a csaj fölrakja a hurkot a nyakába, belélegzi a sűrített levegőt, amitől elájul, és leesik az emelvényről, és meghal. De, na itt... Már kezdjük az aján, csaj öngyilkos akart lenni. Öngyilkos akart lenni, és megkérte a haverját, hogy segítsen, ő meg teljesen kitalálta neki, hogy te hogyan tudod magad megölni. De ezt, hogy sűrített levegőtől elájulsz, ez hogy találták? Tehát honnan vannak ezek az információk? Google. Tehát valószínűleg írni, olvasni nem tudod gyökér rendesen, mert ez a szint, de ezt, hogy sűrített levegőtől elájulsz, és úgy kell magad fölakasztani, mert akkor tök jó, mert nem tudsz mit csinálni minden, hogy meghalsz, azért ez brutális. Ez brutális. Amúgy mi lett a végkifejlet? És videóztam. A srác az börtönbe került, remélem. Persze. 15 év. Ennyi. Hülye barom. Ennyi. Gratulálok. De meg is érdemli, ez ilyen hülye. Hát amúgy a csaj is megérdemelne egy kurva egy pofon, csak már nyilván nincs kit pofozgatni. Ő megkapta a kis pofonját szerintem, úgyhogy azon, hát, azon ez brutál. Néha egyébként a halál túl könnyű az ilyen embereknek. Most nem konkrétan mondjuk a kis csajra gondolok, hanem állatkínzók, meg ilyen gyökerekre, de hát ez se semmi azért. Hát egyébként mi általában kiszoktunk azon akadni, hogy milyen büntetési tételek vannak. Akkor ugye Rezesovoljúra emlékeztek. Igen, persze. Aki 6 évet kapott azért, hogy valakit effektíve megölt az autópályán. Valakiket, ugye 4 embert adott. Ja, igen, 4. És igazából a 6 év azt mondjuk, hogy mindenki azt mondja, hogy ez kurva kevés. Én nem kapott 20-at hozzáteszem, az a 6 év se egy leányálom, de akkor is, és volt egy másik madár most, hát az se sokkal jobb, de ez meg egy ilyen jogosítvány nélküli idióta, beszívva részegen, és ő a saját utasait nyírta ki. Tehát úgy, hogy... És ő maga meghalt? Nem. Azt nem halt meg, 8 évet kapott. De legalább az már alakul. De szerintem ezek valamilyen szinten még túl gyenge dolgok, és meg volt a másik is, hát az megint frenetikus, Szentendrei út. Hát nem lesz vidám ez az adás. A BMW-s? A BMW-s. Aki hátulról belement. Igen, és ez azért érdekes, mert a Budapesten a Szentendrei út, az nagyjából, legalábbis neked meg nekem, ez egy teljesen ismerős terep. Már csak azért is, mert ugye ti is a Váci úton laktok, és az gyakorlatilag a párhuzamos samfutó főút a Duna másik oldalán, és ugyanaz a szituáció. Halálos inamban van, tehát májustól, gyakorlatilag október végéig, amíg jó idő van. Ez a budapesti halálos inamban, nem péntek este állandóan. Tehát de péntek este szervezettem. Péntek este az abszolút, tehát akkor gyülekeznek a parasztok a benzinkuton, és akkor úgy megy az állatkodás, de amúgy is, tehát ezek olyan útvonalak, ahol jó időben, amikor meleg van, este 10-kor, éjfélkor, mint az állatbarom úgy megy mindenki, mert ez pont ott ilyen 4-sávos egyenes út, és ott kell csinálni, és ezt ezen a hatóságok az égvilágon semmit nem csinálnak lesz. Valamikor néha úgy látok rendőrautót. Mikor? Akkor... Éjszaka? Én egyszer sem. A Váci úton én volt már rá példa. Örültem is, mert kigyorsítottak mellőlem, akkor láttam a következő sarkon már ott villogtak, meg mit tudom én. Hát én azért ezt a nagy rendőri erőt nem látom. Hát lehet, hogy nagy rendőri erő nincs szó, tehát ez a, ahogy mondtam is, én azért láttam már rendőrt. Tehát itt ugye, amit te is tudod, én is tudom, hogy ez minden héten egy rendszeres program. Nem legalább minden, egyszer. Oké, csak minden hogy nap. Péntek este, mondom, szervezetten. Az a brutális, de tehát gyakorlatilag nincs olyan éjszaka ebben az időszakban, hogy ott ne halljad, hogy valami faszparaszt húzatja az autóját a Váci úton, és ugyanúgy valószínűleg a Szentendrén is. Ilyen nincsen ilyen éjjel, hogy nincsenek ilyenek. Igen, mert hát ahhoz képest, hogy láttam a rendőri előtt, minden napot kell elniük. És nincsen, tudod, mikor vannak ott? Amikor reggel mész melózni, és hihetsz a munkába, és ki van rakva a végig 70 és egy helyen 50-es tábla van, na akkor oda beállnak. Meg amikor este mennél a picsába már haza, akkor ugyanúgy az 50-es tábla az beállnak, ennyi, de az, hogy valakinek eszébe jusson, hogy itt éjjel gyakorlatilag életveszélyes dolgok mennek, azt leszarják. Nyilván egyébként majd, ha valaki meghal. Szerintem ez körülbelül olyan sztori, mint az ilyen hajógyári szigetes, meg az ilyen az ugyanez történet. A hajógyári szigeten konkrétan, emlékszem, amikor Marinán laktunk mi is, az első 3-4-5 évben minden éjszaka gyakorlatilag, illetve nem minden éjszaka, azt mondom, hogy hetente többször, de legalább egyszer gyorsulási verseny volt a hajógyári szigeten, és gumicsikorgatás, és senkit nem zavart. De én szerintem ez nem arról szól, hogy a rendőrnek ez nem üt eszébe. Tudják nagyon jó, hogy ez ott van. De miért nem csinálnak semmit? Nem vannak fizetve nyilván. De ki fizet? Tehát valakinek megéri beletolni a kerületi kapitányságba egy kis lóvét, vagy valamit, és akkor jobban futnak a tuning cuccok, vagy a drogok. Én azt tudom elképzelni, hogy valaki, aki kiadhatná erre, mert ugye a rendőr nem intézkedhet magától, csak úgy. Gondolom, az nem úgy megy, ami megint vicc, mert miért nem mehetne úgy? Tehát amikor egy rendőr lát egy törvénysértést, miért ne intézkedhetne? Ja, hát a másik dolog, hogy telefonálgattunk be. Mert rohadt idegesítő volt, éjjel 2-kor gumicsikorgást hallasz. És semmi nem történt. És az évekig így ment, aztán ilyen lassító bójákat raktak le, vagy valami ilyesmit, vagy ilyen nagy ilyen betonelemeket. De gyakorlatilag leszartak, és most a Szentendrei úton az a nagy trúváj, hogy most végre meghalt valaki, de nem gyengén halt meg, mert ilyen 170-nel telibe verte a hülye gyerek hátulról. Meghalt egy elég komoly sportoló ráadásul, jól emlékszem, olimpikon volt, és akkor most rájöttek, hogy hú, rakunk ki fix kamerát. Igen. Mert eddig ehhez nagy ész kellett volna egyébként. Nem tudom, hogy egyébként ezek tényleg ennyi múlnak. Tehát miért pont a Váci útra nem raknak, ahol potenciálisan gyors hajtanak a hülye barmok? Miért pont ott nincs? Mert a Király utcában jobban kell, hogy teljesen logikátlanul miért ne kanyarodjál jobbra, ugye a körútra, Király utcából. Nem logikátlan az egyébként valószínű, csak nem tűnik logikusnak. Nem tűnik logikusnak, de minden esetre lehet, hogy oda fontosabb lenne egy kamera, vagy oda is fontos lenne. Mert ha most a Király utcáról beszélünk, ahol 50 ezeret kapsz, mert van egy figyelő kamera, és ott elfordulsz a körútra, akkor kapsz egy 50-est. Csak ott ugye az a probléma, hogy kim van a tábla parasztnak, hogy nem lehet jobbra fordulni egy. Tehát onnan, hogy már szarunk bele, hogy mi van a táblán, az már elég erős probléma. Szerintem az megér 50 ezeret. De valószínűleg az az oka, hogy ott van az a tábla, hogy az egész forgalmi rend felborulna azzal, hogy ott kanyarodnak be, akkor ott valószínűleg ott mennek gyalogosok, és akkor föltartja, stb. Tehát megvan ennek az oka. Hát én is gondoltam egyébként. De mondjuk azt is hozzátehetném, hogy ott azért nem hal meg senki. Azért, mert valaki bekanyarodik. És nincsenek 50 ezeres csekkek, azért, mert száguldoznak a barmok a Váci úton, csak végre elértük azt, hogy végre, mit tudom én, 10 év után végre meghalt valaki a Szent Endrei úton, és akkor most lehet izgulni, hogy jaj, rakjunk fix kamerát. És ezután bejátszunk ezzel. Ez volt a Madonna nevű Vén Szipirtyú, amikor még nem volt egy ilyen rohadvány, mint amilyen most lett. Egyébként a tipikusan Madonna az, aki rohadtul el tudott kurvulni pillanatok alatt, amikor változott a kötelező zenei stílus. Hát igazából valószínűleg mindig azt a zenei stílus csinált, ami most megy. És kész, és neki több ilyen korszaka volt. A mai Madonnát kurvára, pofájára ránézek, hány ingerem van, de annak idején a 80-as években nagyon jó vidám számokat csinált. És Hát ez most egy ilyen nagyon jó vidám szám volt. Még gyerekkoromban emlékszem, mert ez volt a Lucky Star. Majdnem nem mondtam be, mint a múltkor. Az a legjobb, amikor nem mondom be, és akkor elfelejtem a zenéket átküldeni a hurkának, amiket megbeszélünk, és akkor utána megy a tökölés, hogy most mi van meg, hogy van. Megy itt a projektor fejünk fölött. Na mindegy. Ön is tegyen a bolygó megmentéséért. Takarítsa meg a lámpa áramfogyasztását. Akár 70, ezt mondja. Meg hogy nincs jel. Na, mondok még egy sztorit, aztán beszélünk filmekről végre. De egyébként nagyon sok van, csak ugye nem akarom, hogy unalmas lenni, mert hurka szegény nem tud beszélni, ha csak nem vele olvastatjuk föl. Na, ez nagyon szép. Kedves fiatal pár, hát egyszerűen mondom, kurtak, és neki dőltek az üvegnek a 20-on. Szia. Aszki. Hát ez is azért eléggé vastagon hülyének kell lenni. Ez komoly. De honnan írod a házból? Vagy Nem. Szerintem ez egy... Nem Magyarország. Egyébként az mindig olyan valahogy olyan érdekes, amikor látunk ilyen nagyon-nagyon gyökereket meghalni. Múltkor egy kisfősöm átküldött egy videót. A Palia vette föl a csajt. Ilyen nagy szilikoncsösös csaj. Le volt vetközve egy a derékra, és kihajolt a kocsiból, és ezzel szórakoztatta a szembe jövő forgalmat. És ott csápolt nekik. És ez az idei év egyik nagy sztori. És akkor egy oszlop, és igen, elvitte pacs. A picsába. Aha. Pacs. És ilyenkor mindig elgondolkozom azon, hogy az meg, hogy ennyi egy élet. Ennyire. És szerintem még be sem volt itt drogozva, vagy nem hiszem, hogy lehet, aztán persze lehet, de a lényeg az, ki hogy... tudja, hogy magától ilyen hülye, vagy sikerül valami kémiával megoldani. Ismétek azt a műsort, hogy pedig jó ötletnek tűnt? Nem. Az gyűjtője ezeknek. Kielemzik a sztorit, tehát ugye, hogy mennyire fizikai képtelenség az, amit ugye tervezett az ilyet. Mindig, amikor megnézünk egy ilyen videót, akkor mindig azt fogjuk megfejteni Dórival, hogy mi volt a terv, mi volt az alapkoncepció. Igen, ez egy nagy kérdés. Tehát amikor nekifutás, mondjuk egy ilyen beleülsz egy izébe, egy bevásárlókocsiba, és 500 méteres lejtőn így a végén van egy betonfal, hogy azt biztos lejátszottál a fejedbe különböző lehetőségeket, hogy mi történt. Vagyok ilyen filmekben élnek a gyilag, és akkor azt hiszik, hogy ez majd úgy lesz, hogy mint egy ilyen vittes filmélet, végén kiesik akármi, és nem bírja végig gondolni. De mondjuk hogy bevállalja, ha nagy baj nem lehet, hát majd ugye nem tudja a hülye. Azt hiszi, hogy mint a filmben, amikor leütnek egy darab vascsővel, akkor elájulsz, és utána fáj a fejed, jaj. Valószínűleg meg betörik a koponyád, és életedre megnyomorodsz, és lehet, hogy olyan nagy sérülésed lesz, hogy megvakulsz az egyik szemedre, vagy nem tudsz utána beszélni. És ugye mindez miért? Vagy amikor ugye filmekben kapsz egy izét, ököllel pofán vágnak, és akkor milyen csattan egyet, elájulsz, kész. Valóságban meg eltörik az állat, aztán szívod a levest 6 hónapig az összedrótozott fogaiddal, vagy összedrótozott fogaid között, tehát ez a valóság is. És valószínűleg ezek olyan hülyék, hogy a filmet hiszik, vagy a rajzfilmet hiszik valóságnak, hogy én nem tudom. Hát igen, de az mondjuk szomorú, amikor ennek haláleset a vége. Van még egy. Amikor a hülyéskedésnek a haláleset a vége. Van még egy párocska. YouTube csatornájuk volt, és egy újabb videót akartak felvenni a YouTube csatornára, aminek az volt a lényege, hogy a csávó fogott egy vastag könyvet ide a mellkas elé, és a nője meg rálőtt egy pisztolyjal, és úgy tervezték, hogy a könyv felfogja a golyót. És nem fogta fel. Egyébként a csaj egyébként terhes volt, gyereket várt, és lelőtte a gyerekének az apját így. De egyébként ezt nem tudom elhinni, hogy ha valaki tudja kezelni az internetet, van neki saját YouTube csatornája, egy ilyen sztori előtt mondjuk nem nézi meg, hogy az adott fegyvernek milyen a csőtortogati energiája, mert mindegy, mit lősz ki vele, ugye. Tehát egy puha ólomlövedék, az még egy vastag telefonkönyv és egy alacsony csőtortogati energia esetén még az is lehet, hogy avval nem lett volna baj, de hát azért általában azt tudnik, hogy 7,5 zsúl az a csőtolkolati energia, ami Magyarországon például már lőfegyver kategóriába sorolja az olyan eszközöt, akár légpiszta is lehet ez, tehát vannak olyan légpisztolyok, aminek 22 zsúl csőtolkolati energiája van, az fegyvernek minősül. Tehát rendelhetsz külföldről, mondjuk Szlovákiából egy feltuningolt Szlávia puskát, vagy én is nézegettem egy ilyen érdekes pneumatikus, tehát így kinyitod, és a sűrített levegő, tehát nem dugattyús, hanem pneumatikus sűrítésű, elnepelés nekem szólni, hogy itt térjünk rá a Star Wars egy kicsit, itt a fegyvertémában, de van valami, amit el kell mondanom. És a lényeg, hogy ezt nem tudom elhinni azt, hogy valaki ilyennel szórakozik, és nem néz hát egy főleg kicsit. Főleg aki fogott már fegyvert a kezébe, ugye te már fogtál fegyvert a kezébe, többször, mint én is egy-kétszer, és ott, tehát én azt éreztem, hogy ez kurván van játék. Ja. Tehát én rohadtul azt éreztem, hogy bazd meg, itt vigyázni kell. Igen. És még te is meséltél olyan sztorit, hogy majdnem lából lőtted magad azok után, hogy igen, pedig igen, rohadtul rutinos vagy már. És én nem értem, hogy ezzel hogy tudnak az emberek szórakozni lőfegyverrel. Mert az még, hogy beleülsz egy ilyen bevásárlókocsiba és legolulsz egy lejtőn, az ehhez képest nem is tűnik olyan őrültségnek. Hát igen, mert nem erre gondolsz, hogy tehát az a baj, hogy a fegyvert, amikor megfogod, akkor tudod, hogy ezzel meg lehet valakit ölni. Ja. Akár véletlenül is. Hát figyelj, tegnap pont az ekközül a videó közül volt egy olyan, hogy láthatóan illuminált állapotban fiatalok, és egy dance klubba. És a csávó már teszi fel a célpontot a fejére. Innen már lehetett sejteni, hogy mivel ezt a YouTube-on látjuk, ebből már sok jó nem sült ki, telibe dobták a szemét egy ilyen dárccal. Az igen. De telibe. Az és igen. Egyszerűen az lesz a dolog, hogy pont ezekben a videóban az az érdekes, hogy amúgy röhögünk rajta. És a többi hülye még többet csinál. De azért röhögünk, mert nem látjuk a végét. Tehát nem látjuk a odáig izé, látjuk mi azt, csak nem gondolunk bele, hogy neki onnantól nem úgy értem, hanem nem látjuk azt, amikor mondjuk egy ilyen bevásárló kocsis történet után fossá töri a fejét, és mondjuk ül az ügyeleten, kis kurvára fáj neki, vagy amikor látjuk ezeket a gördeszkás srácokat, hogy akkor átesnek mondjuk derékra, vagy faszra veszik a korlátot, vagy mit tudom én, hogy az iszonyúan fáj. Nem halljuk, ahogy ordít, nem látjuk, ahogy az ügyeleten kiköl. Hát az arra högünk, hogy fáj a hülyének, csak amikor már törik meg minden, akkor az már annyira hát nem igen, biztos. De egyébként, hogyha a videónak a másik fele is elérhető lenne, szerintem kevesebb barom lenne, aki ezzel próbálkozna a jövőben. Figyelj, van egy másik elmebeteg, ezeknek ilyen YouTube csatornája van, amiben nagyon okos dolgokat csinálnak. Ez a tipikus, mi volt a célja vajon történet? Na, ő azt csinálta, hogy bebetonozta a fejét egy mikrohullámú sütőbe. Bedugta a fejét, és gyorskötött cementet öntöttek a többiek. És csináltak egy légrést, hogy kapjon levegőt. Tehát berakta a fejét a mikróba, és ráöntötték a gyorskötött cementet, ugye lefelé volt a feje nyilván, hogy neki be legyen betonozva a feje egy mikrosütőbe, és egy csőben át lélegezni. Meghalt? Nem halt meg, nem halt meg, tűzoltók leszették a fejéről, csak ilyenkor az jut eszedbe, hogy mi volt a célja? Hurka, egy könnyű kérdés neked, mi lehetett a célja annak, aki becementezte a fejét a mikrohullámosütőbe? Nagyon jókat kérdezel. Szerintem ez rosszabb annál, amikor a néni beteszi a vizes macskáját a mikrohullámosütőbe, hogy megszáradjon. Nem tudom még tippelni se. Tehát ehhez hasonlót a Borgmanban láttam, csak ott ugye emberek fejét vödörbe betonozták, és annak tudjuk, hogy mi volt a célja, és az nem volt vicces. Szerintem ez sem az. Visszatérve a fegyver kérdésre, az jutott eszembe, hogy nem tudom, én szerettétek-e, de, és itt már egy kicsit rá is kanyarodtunk megint Star Wars 87-re meg a többire, sőt, előzmény trilógiára is, a Star Warsnak az egyik nagy erőssége az volt, hogy valamennyire realista volt, meg valamennyire igazinek tűnt. Tehát az első olyan film volt talán, ahol a fegyverek nem voltak annyira marha bénák. Tehát nem műanyag fölöttcsöntött játék sugárvetővel, mert ugye ez volt a Ray Gun egyébként, ez van sugárvetőnek fordítva, és nem azzal próbáltak botkodni, hanem igen, igazinak tűntek a fegyverek. És ezt úgy érték el annak idején az emberek, akiket George Lucas felfogadott, hogy igazi fegyvereket alakítottak át. Tehát például a rohamosztokosok fegyvere az egy Sterling úgynevezett submachine gun, ami hát nem is tudom, hogy mit jelentene igazából, de hát ugye ez egy géppisztoly, és igazából ez egy váltámaszos tud, csak a váltámasz az így alá van hajtva, és ez most így a filmben úgy néz ki, mintha ez egy ilyen alkatrész lenne, és akkor egy kis teleszkópot, meg egy-két bizbaszt, egy kis távcsövet, meg ilyeneket ráraktak, és akkor ettől egy kicsit máshogy néz ki. De gyakorlatilag ezek igazi fegyverek voltak, és ami a lényeg, és azt lehet, hogy ti se tudjátok, hogy ezekkel a fegyverekkel lőttek. Tehát a Csillagháború, a Birodalom visszavág, Jedi visszatér forgatásán ezekkel a fegyverekkel vaktölténnyel lőttek igaziból. Azért kellett a rohamosztagosoknak, az összesnek balkezesnek lenni, mert ahogy átalakították, ebben oldalt van a tölténytár, és ahogy átalakították, rövidebb tölténytárot raktak bele, és viszont útba volt. Útba volt, és ezáltal a túloldal a másik kézzel kellett fogni a fegyvert, úgy nézett ki jól. De a lényeg az, hogy ezekkel lőttek. Na és ez az epizód egyben szűnt meg. És ezt talált ki, hogy hogy oldották meg onnantól kezdve a fegyvereknek a gyártását, meg átalakítását. Fogalmam sincs, de megmondom, hogy nem emlékszem, hogy az epizód egyben már milyen fegyverek voltak. Airsoft. Aha. És ha megnézed, akkor látszik, hogy hol megy be a patron. Tehát onnan már nem igazi fegyvereket csináltak, vagy használtak, hanem ilyen airsoft pisztolyokat, és szerintem van egy-kettő igazán gagyi is, ami tényleg ilyen műanyag valami, és ez látszik a filmen, hogy... Pedig az airsoft fegyvereknek pont az lenne a lényege, hogy a megszólásig hasonlít arra a fegyver, amiről mintázták, és még a műanyagnak is olyan a fényessége, hogy az fémnek tűnik. Tehát elvileg egy jó airsoft fegyver, az attól jó airsoft fegyver, hogy ránézésre nem nagyon mondod meg most így pár méter távolságból, ami meg nem érinted, vagy nem fogod, hogy érezd a súlyát, de egyébként még erre is kitaláltak dolgokat, hát, az önfénybetétekkel. Az is lehet egyébként, hogy ez csak egy ilyen legenda, de valószínűleg ez igaz, csak én arra gondolok, hogy az epizód 7-ben már csináltak ilyen 3D nyomtatóval, nyomtatunk valami ilyen műanyag szart, és akkor én azt már nem tudom képzelni, hogy ott már volt ilyen. Uh-huh. Ott volt egy-két fegyver, ami... Igen, a Star Trekben volt egyébként, ott is voltak sugárvetők, de abban ilyen nagyon kis gagyi, ilyen, inkább egy ilyen kicsi női hajszájtól emlékeztető cucc volt az, amiből kijött mondjuk a lézersugár. Úgy hívják, Phaser-nek hívják a Star Trekben. Ezeket. Ja, sorry, oké. Okay. Tehát ott is egy kicsit ilyen, ott a Star Trek az ugye egy intellektuál sci-fi akar lenni, és abban még a fegyver is intellektuál. Aha, hát ami nem hasonlít, tehát nem kelt benned ugye félelmet, de egyébként mondjuk én a Star Wars filmekben se vettem úgy annyira észre, hogy olyan reálisak lennének a fegyverek, de nagyon sok filmben, ami elvileg életszagú, meg nem sci-fi, meg nem ilyen kitalált történetre alapozzák a sztorit, ott is normál fegyvereknek az átalakított verzióit használják különböző okokból, tehát ritka az, amikor egy-egyben azt látod a képernyőn, ami a valóságban is úgy néz ki. Na, kaptunk egy levelet, személyesen Samuel L. Jackson küldte, vagy legalábbis azt írja, hogy Mace Windu. Azt írja, hogy végighallgattam a Star Wars-ról szóló adást, majdnem mindenben egyetértünk, és igazatok van. Több könyvet is elolvastam az eredeti Star Wars sztoriról, 4-5-6 részről, hogyan készültek el, hol, mennyiből, stb. Két dolgot szeretnék kiemelni, ami érdekes lehet. Lucas úgymond genialitásáról annyit, hogy eldöntötte, neki már pedig sok pénz kell, így a helyi képregényboltból összevásárolt több tucatnyi történetből ollózta össze a sztorit. Annyira nem tudta, mit akar, hogy a költségek többszörösére rúgtak, és kórházba is került idegösszeomlással. Elmondta a munkatársainak, mit akar látni, amire a technológia nem létezett, így az igazi zsenik szerintem azok, akik ezt a látványvilágot létrehozták. A másik dolog az, hogy Lucas kijelentette, és ez az igazán fontos, a Star Wars filmek a mindenkori 10 éveseknek készülnek, így mindenféle elemzés, mit, miért, teljesen felesleges, mert ez a korosztály nem ilyen mélységeiben néz filmet. Na most van még tovább, de az már nem olyan fontos, én ezzel a gondolattal akarok foglalkozni. Nem felesleges az elemzés, ugyanis a 10 évesek azok nem hülyék. A közhiedelemmel ellentétben a 10 évesek azok nagyon is jól értik, hogy mit látnak, csak nem fogják szétszedni, elemezni és megfogalmazni, hogy mit láttak a filmben. De az üzenet az átjön, és a 10 éveseknek igazán, mert a 10 évesek azok igazán nyitottak mindenfélére, és igazán sokat tudnak tanulni egy filmből. És amikor az az üzenete az új trilógiának, hogy a mai fiatalokat nem kell tanítani, a régi trilógiának meg az volt az üzenete, hogy járja a helyes úton, akkor én érzek problémát. Hát nem vagy ezzel egyedül, de erre azért nem bennék egészen mérget, hogy ez így van. Hozzáteszem, én körülbelül 10 éves voltam talán, amikor láttam elsőként a Birodalom visszavágott, ugye előtte meg a képregényeket olvastam, mert Magyarországon megjelent ez képregényben, magyar verzióban, teljesen nem hivatalos verzióban, méghozzá a Füles nevű újságnak a melléklete volt ez az egész történet. Nem tudom, hogy ez a sztori ez igaz-e, hogy Lucas ilyet mondott, hogy 10 éveseknek készülnek, én erről soha nem hallottam, viszont elég jelentősen képbe vagyok azért, tehát azt hiszem nyugodtan egy eléggé sokat olvasottnak mondhatom magamat ebben a témában. De mintegy, én nem hallottam erről a dologról, hogy ezt így kijelentette volna, azt is megnézném, hogy a 10 éves az hogy veszi meg a mozi jegyet. Például, bár ugye szülők meg minden bejönnek, tehát ebben is van egy logika, csak ugye, ha a 10 éveseknek szól, akkor a epizód 1, kereskedelmi szövetség blokád alá vonja, és akkor a szenátus meg ilyenek, akkor ez most az előzmény tényleg, hogy van, az hogy csinálta 10 éveseknek. Nem is értik, hogy miről van, át van politizálva az egész, nem is értik, hogy miről van szó. Tehát ez ilyen szempontból nem stimmel egyáltalán. Hát meg a 10 évesek, ahogy mondta Úrka, azért nem hülyék. Tehát azért vannak, tehát azt kijelenthetjük, hogy a képregények zöme, azok ennek a korosztálynak készül, de ez sem igaz, hogy 10 éveseknek, mert mondjuk, mit tudom én, 6-7 éves korától az ember, hogyha érdeklődik a témáját, akkor fog magának képregényeket vásárolni és azokat bújni, és ugye ez nem áll meg fölfelettnek, felső korhatára nem nagyon van, az igazán elvetemültek azok 30-40 évesen is képesek sok pénzt kiadni képregényekért, és azért ennek... Ezek, hát nekik van a pénzük. Igen, de ezzel azt akartam mondani, hogy az, hogy így konkrétan, hogy a 10 éveseknek azt nem lehet kijelenteni. Egyrészt, másrészt egy csomó olyan sztori van, ami elvileg 10 éveseknek szól, mondjuk beszélek itt rajzfilmekről, de mégis jó a sztoria, és ez nem véletlen. Mert 10 évesen már fogékonyak vagyunk a jó sztorikra, és tanulhatunk belőlük, fejleszthetjük magunkat ezeknek a jó sztoriknak a segítségével. Tehát ha ezt így kijelentjük, hogy a 10 éveseknek nem muszáj jó sztorit eladni, fölösleges elemezgetni, az kurva gáz. Hát, de amúgy ez kacsa, ezt nem hiszem el, hogy ez így elhangzott. Ha ez el is hangzott, azt sem láttam tudni, hogy mikor hangzott el. Mert 77-ben a 10 éveseknek szóló sztori, az nem ugyanaz, mint 2017-ben a 10 éveseknek szóló sztori. Tehát ebben nagyon mások a 10 évesek most már. És ebben benne van a pakliban egy kicsit, hogy nem igazán tudjuk mi már, hogy milyenek a 10 évesek. Nem tudunk a 10 évesek, a mostani 10 évesek fejével gondolkozni. Azt tudnánk, hogy milyennek kellene lenniük a 10 éveseknek, de hogy valójában milyenek. Például a YouTube generáció fogalmunk sincs is, tehát valószínűleg nagy rész degeneráltak szegények. Más kérdés, hogy akarunk a 10 évesek fejével gondolkozni, mert nekem ebbe egy kicsit elitista hozzáállásom van. Én úgy gondolom, hogy nem kell azért szart csinálni, mert mindenki hülye, hanem úgy kell gondolkozni, hogy mindenki a kiválóságra törekszik, még a leghülyébbek is. Tehát olyan standardet kell nekik adni, ami jó, meg minőség, nem kell levinni a standardet kutyába, mert ez azt tetszik a tömegnek. Tehát mindenki jó autót akar venni, senki nem akar szar autót venni, szerintem ez legegyszerűbben így fogalmazhatnám meg. Ez szerintem így érthető. De ma már szar autót gyártanak nekik, mert az autót olyan értékekkel idézőjelbe adják el, ami a hülyéknek az alantasabb ösztöneire épül, de működne a régi minőségpolitika ugyanúgy. Hát az autógyártás az külön sztori. Hát most ezt csak így példának hoztam. Meg is egyébként itt a kis témacsokromba össze is szedtem egy ehhez hasonló gondolatmenetet, majd ezt akkor később megemlítem. Még egyrészt nem értek ez a képregényboltos történet. Tehát az, hogy a Lucas eldöntötte, hogy több sok pénz kell neki, szerintem ez nem így volt. Meg az se, hogy a képregényboltból ólózt össze. Tehát Lucas nyilván mindenhonnan ólózott. Tehát ezt tudjuk, tehát ő konkrétan megmondta, hogy melyik ötlet honnan jött. Ezzel olyan nagy gond nincsen, amíg nem olyan szintű ólózásról beszélünk, mint amikor leforgatjuk az epizód 7-be, az epizód 4-et még egyszer bénábban. Tehát eddig ezzel nincsen gond. Viszont az, hogy sok pénz kell neki, ez a harmadik résztől, illetve pontosabban a hatodik résztől ez stimmel, tehát a Jedi visszatérnek, a forgatókönyvet kidobták, és csináltak egy másikat kis macival, meg pozitív végkifejlenttel, meg olyan dolgokkal, hogy már ott látszik, hogy az volt a lényeg, hogy a családok menjenek be. Ez már egy fasz a családi film lett. Azért szerintem a Jedi visszatéren ez kurvára érezhető. Abszolút. És ez annyira komoly, ez biztos, hogy mondtam már rádióban, Gary Kurtz volt a producer társa George Lucasnak, és egy napon George Lucas weballagott és közölte, hogy áthúztam, ez az új forgatókönyv, és Gary Kurtz kiszállt. Tehát ő eddig mindig George Lucasszal dolgozott, az összes filmében, hát eddig nem volt olyan nagyon sok filmje neki. Ez egy tehetséges fiatal rendező volt, megvoltak egy kis elképzelései, persze ennek nagy részét nem lehetett megcsinálni, de összeszedte a csapatot, aki megcsinálta. Akik viszont összelopkodtak a képregényboltból, az a Disney. Az a Disney. Tehát az egy az egyben, a Disney ugye mondja, hogy mi kánon, mi nem kánon, de gyakorlatilag ők azt csinálták, hogy a régi eredeti Ralph McCurry féle vázlatokból összelopkodtak mindent, de ráadásul koncepció nélkül. Emlékszel, hogy ott a rohomoszlogosoknak is volt fénykardja, meg nem tudom milyen fegyvere, ezt Lucas meg ez a pajzsa, ezt Lucas elvetette. Na, ők berakták az epizód 7-be, de ész nélkül. De semmi koncepció nem volt, nem értett, hogy most miért hadonászik az egy ilyen fegyverrel, ami nem, effektíven nem illik hozzá, és miért csak annak az egynek van ilyen. Sorolhatnám. Tehát ők fogták, és ők tényleg bementek a képregényboltba, és összelopkodtak mindent, ha már így akarjuk ezt kifejezni. Ez a koncepció nélküli, az még nagyon lehetett érezni, abszolút, akár ebben a részben abszolút is. Tehát ezek a fegyverek, amik olyan részletkérdésnek tűnnek meg, ha valaki így hallgat, mondjuk minket, aki nem nagyon vágja például a Dori, de akár múltkor találkoztunk tudod a konyhán két ember, akik nem tudják, mi a Star Wars. Emlékszel? Az rohadt hihetetlen volt. Én is találkoztam ilyen emberekkel, és mindig elcsodálkozom, hogy ezek hol éltek az elmúlt 30-40 évben. Most a technikai fejlesztéseknél eszembe jutott, hogy neked szerzünk egy olyat, mint amikor valakinek nyaki gerinc sérülése van a utóbb. Ja, hogy ne tudjak. Igen. De tényleg? Most is bénáztam? Igen, mindig. De egyébként be tudom ide szorítani a fejemet. De az kell. És akkor itt tudok beszélni, csak az a baj, hogy akkor ilyen gyökérnek érzem magam. Hát a lényeg, hogy ez látszott a filmben, igen. Ez így nem jó, kicsit arrébb tudom. Na így gondolom azért még ide lehet hallani. Látszott a filmben, én ezeken a nem is tudom, milyen fegyverek voltak, hogy nem fénykar, de volt benne egy ilyen kis lézersugár, ilyen, ezek rohadt bénák, egy bárt, ez az új, igen, ez nagyon béna volt. Egyiket a levél írójából abból a szemben egyetértek, hogy ez akár mind meg is történhetett. Tehát az is, hogy George Lucas lopkodott, az biztos, hogy Disney többet lopkodott, az, hogyha tett egy ilyen kijelentést, de ez még nem jelenti azt, hogy szart kéne csinálni. Igen. Egyről beszéltek már nekem, hogy egyet magyarázatok meg, és még a Hurka jelezte is, hogy erről szeretne beszélni. Hogy lehet az, hogy én még élő emberrel nem találkoztam személyesen, akit megkérdeztem volna a filmről, és pozitívan nyilatkozott volna. Hát mindenki kisebb-nagyobb mértékben csalódott, de inkább nagyobb mértékben. A legtöbbnek már a 7 sem tetszett, ahogy nektek se, vagy ahogy neked főleg nem, és a 8 az abszolút csalódás. Ennek ellenére olyan kritikákat olvasni a neten, hogy 37 éve erre a Star Wars filmre vártunk, jobb, mint felugmalta minden elképzelésünket, hogy a fazra, olyan egyszerűen elintézed azzal a Bunny, hogy hát, hogy ennyit tudnak az újságírók, de hát bazd meg, azért ez nagyon komoly, hogy ennyire más látunk, vagy egy, nyilván üzleti érdekekről van az, szó, az de... Az ennyit tudnak, hogy meg az ennyire más látunk, ez ugye nem ugyanaz. És ezzel folytatjuk a zenettel. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heave her, yeah, I know I'm gonna be the man who's heaving to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more to be the man who walked 1,000 miles to fall down at the door. But I'm watching, 'cause I know I'm gonna be the man who's working hard for you. And the money coming for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, ez volt a The Proclaimers nevű, hát ilyen idiótának kinéző banda, én emlékszem is erre, ez a szemüveges gyökér az éneket. Egyébként ez nekem nem direkt volt. Akart ilyen gyökének kinézni. Lehet, de jól sikerült. Ez nekem nem volt egy nagy kedvencem, de Iminek a kedvéért betettük, és annyiba segített a dolgot, hogy a kiváló MacBook Pro típusú laptopom, mindenképpen vásároljatok ilyet. Ha két évente szeretnétek fél millióért venni egy másikat, az most újraindult, tehát az én általam megnézett listát azt most nem tudtam kiböngészni belőle, úgyhogy ezzel megoldottuk, ez volt az I'm Gonna Be a Proclaimers-től, ez is elmegy igazából ilyen buli zenének. Mondjuk az Ultimate buli zenéről meg kell kérdezem a véleményeteket, ez most eszembe jutott, a Petroleum Lámpa című számot ismeritek-e? Hát nyilván, mindenki is. Hát én, hogyha egy nagyon mély undort akarok egy buli közepén érezni, akkor ez egy kiváló választás, hogy én el akarok menni onnan is, és minden nekem ilyen. Viszont a halál. Sok olyan számon, ami téged a hazamenésre sarkalna. Nagyon sok, tehát az edzőteremben eleve olyan zene van, igen. Hogy én néha csodálkozok, hogy felnézek, edzek, és felnézek, hogy az meg ezt ki a kurva anyja csinált ezt a zenét, és miért? Tehát ezzel most irritálni akarnak embereket? Figyeljék, itt nagyon divatos lett, és ezzel nem, hogy csodálkozom, hogy, hogy senki nem lép föl ez ellen. Ugye vannak ezek a diszkózenék, amikre elég én is jártam bulizni. Amit már többször vagy többször beszéltem akár a BB Rádióban, vagy máshol, hogy nekem is volt egy ilyen bulis korszakom. Nem baj, hogy ez megvolt, legalább tudok róla nyilatkozni, de gáz volt. És a lényeg az, hogy ezekben a mostani diszkózenékben, amiket most hallok, kifejezetten tehát beszélnek mondjuk a kokainról. Tehát elmondják, hogy ez 100%-os tisztaságú kolumbiai kokain. Ilyen szám már 2005-ben is volt, de mondjuk egy darab. De most nagyon sok olyan zenét hallok, ahol akár magyarul is valami filmből kivágnak egy részletet, igen, ezzel bármire képes vagy, és akkor a kokainról beszélnek, meg a különböző drogokról, és akkor valami ilyen gépzenei aláfestés, és erről szól a szám hatalmas basszussal. És legalább két vagy háromféle ilyen zene szokott menni az edzőtermekbe, csak döbbenten állok, hogy bazeg, hogy nem szól rájuk senki, hogy ezt nem kéne. Hát látod, erre a világon semmit nem tudok mondani, ez kicsit olyan nekem, mint a gangster rap. Vagy ez gangster rap egyébként? Nem. Nem? Nem. Megy egy gépzene. Dubzi, dubzi, dubzi. Én tudok erre. És egy szöveg, egy olyan, mint egy film részletet hallanál, két ember beszélget, és megbeszélik, hogy a kokain milyen rohadt jó dolog, és hogy ezzel bárminek képes nagyon lehetsz. Nagyon egyszerű ez. Kinek a kezében van a média, kinek a kezében van a zeneipar? Liberális gondolkodású emberek. Ugye nekik ez a hozzáállásuk. Ők mit akarnak drogozni? Nekik ez tetszik. Hollywood full a drogról szól. Hollywoodi zeneipar full a drogról szól. Mindenki drogos. De ennyire nyíltan már beszélnek róla. És ennyire nyíltan beszélnek róla. És ráadásul ez egy nevelés is. Ezzel képzik a jövő kis drogosait. Amúgy csak szólok, hogy annyiszor elmondod egy adáson belül, hogy MacBook, meg mi az Apple, meg mizé, hogy hiába negatív dolgokat mondasz a saját gépedről, szerintem ezzel egy komoly reklámot kerítesz. Én nem hiszem abban, a negatív reklám is reklámban, én nem hiszek. De én abból indulok ki, hogy hallják a hallgatók, hogy bánynak is ilyen gépe van, és lehet, hogy pont az elsiktik a fülük mellett, mint amit én szoktam a filmek szaljeleneteinél, hogy éppen szidod. Nem gondolom, hogy nekünk ilyen hallgatóink vannak. Hát remélem. Minden esetre sokszor elhangzik az Apple, meg a MacBook. Ez most egy nagy élmény az életemben, ezért szoktam ezt emlegetni, hogy rászántam magam egy rohadt, majdnem félmilliós gépre, és ez is szart, tehát ez nekem egy nagy... Na, nagy akkor ilyen. Ide szerintem tök jól be lehet illeszteni azt a témát, amit itt előkészítettem. Tehát ez egy nagyon furcsa jelenség, hogy a Star Wars 8-at miközben a nézők lehúzzák mindenhol, mert egy rakás szar, mi is lehúztuk, közben a filmkritikusok azok orvaszájba szokkodják. Mondok egy nagyon egyszerű példát, a YouTube-on van egy ilyen filmkritikus kis figura, aki szokott mindenféle videókat csinálni mindenféle filmekről, és egyébként időnként egész jó dolgokat mond, régebben megnéztem egy pár videóját, meg ilyesmi, tetszett. És csont nélkül leszopta a Star Wars-ot. Ugye nem úgy a csinált, szürkehajú szírmairól ki? Beszélsz? De, pontosan róla beszélek, csont nélkül leszopta a Star Wars-ot, és ő előadta, hogy hát tulajdonképpen itt arról van szó, hogy minden generációban a korszakalkotó filmeket azt bizony leoltják, és hát senki nem érti. De szerintem itt nem arról van szó, hogy mi még nem állunk készen a Star Wars-ra, hanem arról van szó, hogy ez a Star Wars egy rakás szar. Na persze, ez egy másik kérdés. A lényeg az, hogy a filmnek elég fontos hibáit így megfogta, és így megemlítette, hogy hát azért van néhány hiba, de azokat így, mintha le se szarta volna, tehát hogy semmi csont nélkül leszopta a Star Wars 8-at, mintha ez egy nagyon jó film lenne. Tehát egy nagyon jó film lenne. És mindenhol a kritikusok ezt csinálják. Szerintem az IMDb-n mindig 7,6-on áll, most egy 7,6-os film az nagyon jó. Tehát nem a korszakalkotó kategória, de a nagyon jó kategória. Bízom benne, hogy ez le fog menni. Mondjuk 5 alá lehetőleg, na jó, nem 6 alá mindenképpen. 7 alá mindenképpen le kéne mennie, de szerintem 6 alatt érdemel ez a film. Tök mindegy. A lényeg az, hogy aránytalanul magasak a pontok. Tényleg volt erről is szó, hogy a Disney manipulálta az értékeléseket. Konkrétan nem is tudom már melyik weboldalon. Hogy létezik az, hogy a kritikusok mindenfelé leszopják a Star Wars-ot, ami egy rakás szar? Ugye ezt a kérdést tettem fel, csak most nem kaptam rá választ. Hát várján, még olyanok is voltak, hogy a Disney előtt, hogy manipulálják az értékelésüket, de fordítva. Tehát, hogy a trollok manipulálják és leponthozzák direkt. Mert a trollok azok ilyenek. Értem, tehát, hogy az van, hogy ők ugyan megvették a rendszert, hogy nekik mesterségesen magasak legyenek a számaik, de nem elég magasak a számaik, mert jönnek az olvasók és vagy a nézők és lepontozzák mégis? Vagy mire gondol a Disney ilyenkor? Engem megleptél ezzel a 7,6-tal, meg is néztem, hogy jól gondolod, de mert ez egy brutális esés. Tényleg 7,6, ugyanis ez ilyen 8-1 volt, még nem olyan, tehát mintem egy 7-8-1 volt. Tehát ez azt jelenti, hogy brutálisan pontozzák lefele az emberek, de, hogy mondjam, ez egy érdekes szituáció, egy kicsit én is beleestem már egy ilyen történetbe, tehát van a Szirmai. Szirmai az egy YouTube majom. És ő valószínűleg már ebből él, hogy ő egy YouTube majom. És szépen a filmforgalmazó azt mondja neki, hogy na, Gergőke, itt van X forint. Eljössz, megnézed, és akkor valamit mondjál. És ennyi. És nem tud mit mondani. Mondok egy olyan szituációt, ami mondjuk nekem van. Van egy motorkerékpár márka, akiknek a forgalmazója engem marhára kedvel, el szoktak hívni ide meg oda, én meg, ugye ez nekem jó hobbi, és akkor elmegyek, és akkor van olyan, hogy én tesztelek le X motort, és mondjuk annak a X márkának az Y motorja többenetesen szar. És meg kell írnom a tesztet, és most mi az anyámat csináljak? Hazudjak, hogy hú, ez tök jó, vagy csinálom, mint a Szirmai. Hogy ilyen ideológiákat gyártok, hogy ez a szar, ez miért jó, mert ő ezt csinálta. De kibaszott szánalmas volt egyébként. Te láttad ez, akkor ezt a... Igen, láttam. Valaki mondta, hogy nézzem meg, lehet, hogy hurka volt, és megnéztem, és katasztrófa. Nálam ez a helyzet, mikor felmerül, akkor az egy elég nagy kihívás, hogy mit tudsz ilyenkor csinálni. De én abba hiszek, hogy ellentétben mondjuk a Total Car Total Bike filozófiával, hogy ez a gyakorlatilag ész nélkül szarozunk mindent, ez annyira nem olyan nagyon okos dolog. És én ezt úgy oldottam meg, például egy konkrét esetben, hogy megpróbáltam megtalálni a jó pontját, meg rájöttem arra, hogy ez nem nekem szól, ez a jármű. És megírtam úgy, hogy a sorok között le volt írva, hogy szar, de annak a célcsoportnak, akinek ez szólt, az igazából valószínűleg nem fogta föl szarnak. Na most ezt meg lehet csinálni egy Star Wars filmed is, csak az a baj, hogy a Star Wars filmnek aztán nem egy célcsoportnak csinálták. Tehát a Szirmai hiába erőlködik itt, ezt nem egy célcsoportnak csinálták, ezt mindenkinek csinálták. Tehát a motorgyártó az Indiába gyártott olcsó motorját, azt kezeljük egy Indiánban gyártott olcsó motornak, és ne várjuk el tőle a 3-4-szer annyibe kerülő csúcsmodellnek a minőséget, meg a tulajdonságait. Tehát ezt így tudod. De a Star Wars 8 egy top film. Egy blockbuster, amitől elvárjuk, hogy blockbuster minőségű legyen, elvárjuk tőle, hogy Star Wars film legyen, és annak is egy jó... tehát ez egy a filmtörténetnek egy jelentős részét írták ezzel a 8. résszel, vagy legalábbis kellett volna írniuk, ha nem lettek volna balfaszok. És ezt most megmagyarázni azzal, amivel a Szirmai megmagyarázta, ahogy... Hát ugye azt érzékeltette, hogy minden, ami új, és minden, ami egy új vonal, egy innováció, azt eleinte szarozzuk. Aztán majd rájövök, hogy jó az. Én abszolút innováció szarozó vagyok, mert az innovációt én átbazásnak tartom, hiszen az innováció egy csomószor jó dolgokat akar lecserélni csak azért, hogy csináljunk pénzt abból, hogy új dolgot csinálunk. De ez egy mellékvágány itt ebben a történetben. Nekem van egy nagyon jó barátom, aki például azt mondta, neki tetszik ez a film, de ő ebben, ő két dologban, nagyon gáz humorérzékben, meg film ízlésben ő nagyon, nagyon rettenetes. Neki a Transformers sorozat tetszett. Az 5-ösre már ő is azt mondta, hogy ez már meredek. Ott már azt hiszem ki is jött, vagy csak ki akart jönni, nem tudom. De ő azt mondta, hogy nekünk akkor az a bajunk, hogy a hetedik rész az nosztalgiázott és visszanyúlt a negyedik részhez, akkor az volt a bajunk, hogy miért olyan, mint a negyedik, most meg az a bajunk, hogy ez miért tök más. És mondom, nem, mondom, ez megint kimagyarázás. A hetedik résznél az volt a bajunk, hogy a balfaszok nem bíztak írni egy sztorit, hanem lekopintották a negyedik résznek a sztoriát, megcsinálták sokkal szarabbul. Ott az volt a bajom, nekem konkrétan. A nyolcadik résznél nem az a bajom, hogy ez tök más, hanem az a bajom, hogy ez megbassza a Star Wars-ot. Tehát ez nem Star Wars. Luke Skywalker nem Luke Skywalker volt. Luke Skywalkert ismertük, tudtuk, hogy milyen jellem. Lehet karakterfejlődést csinálni. Lehet karakterfejlődést csinálni azért, mert már öregebb. De nem lehet Luke Skywalkerből egy köcsögöt csinálni, mert ő nem egy köcsög volt. És ezt kellett volna folytatni. Ez lett volna az elvárás. Igen, az ugye nagyon nagy baj, hogy egy komoly hősünket gyakorlatilag kiherélték. Amikor az, hogy valaki mondjuk öreg lesz, ráncos lesz a bőre, meg csöves szakállat növeszt, ami most úgyis divat. Most az nagyon. Az igazából még annyira nem is lenne baj, de amikor azokat a tulajdonságait, amiért őt megszerettük, azokat a... Nem tulajdonságait, az értékeit. Értékeket akartam mondani, és hősies hozzáállást egyébként. És igazából egyik sem sikerült úgy nagyon, mert még a hősies hozzáállásra lett volna egy kis remény, de ugye Úrka múltkor kielemezte, kivesészte azt az ominózus jelenetet, még ez se jött össze. Hát figyelj, nem vagyunk egyformák, mondom minden esetre, én azért így próbálok mindenféle emberrel beszélni, aki látta a filmet, tehát nem egy bizonyos kategóriára korlátozom azt, hogy akiktől megkérdezem, hogy szia, láttad a filmet, mi volt a véleményed, és akkor arra várok, hogy ő is lehúzza, és akkor végre egyetértés van, hanem tényleg a legtöbb ember, akivel én beszéltem, annak nem tetszett a film. Na de térjünk vissza a kritikusokra. Mi történt a kritikusokkal, miért tetszett nekik? Tehát ha megnézted a hetedik részt, ugyanez volt. Hú, az kurva jó. Mindenki oda volt érte. Sőt, az IMDB-n a user review-ok, vagy hogy mondják ezt magyarul, tehát amit ezek az olvasói vélemények, azok is jók voltak először. Aztán egy kicsit, most megnézed az epizód 7-nek, ahogy miket írnak róla a legutolsó vélemények, mindegyik szarozza, mindegyik egy csillagos, mindegyikre leírják, hogy ez egy gyalázat. És ez két dolog miatt van. De itt el kell választani a kritikusokat, meg az önjelölt kritikusokat. Tehát az önjelölt kritikus, aki ugye nem sajtókapcsolatokkal rendelkezik, ő elment és megvette a jegyet, és leírta a véleményét, az olyan hülye, hogy az már akkor megadta a 18 csillagot, vagy a 18 pontot az IMDb-n, amikor nem is látta. Tehát már felszavazták, mert nem is látták. De ennyire hülye. Mert ennyire lehet azt úgy is felfogni, hogy ennyire lelkes volt, ennyire örült neki. Hát megelőlegezte a jó pontot. Így van. Tehát már ez így működik. És akkor egy csomóan bementek, megnézték, mindegy, hogy mit adsz nekik. Nekik tetszett, mert volt benne Han Solo, kész, tök mindegy. És leírták. Egyébként egy kicsit én is így álltam a hetes részhez. Nekem is valószínűleg, mert én mondtam, hogy tetszett. Hogy ez a nosztalgikus érzés, ez egy-két jelenet, amikor Csúlyi itthon vagyok, mit tudom én. Ez volt rám akkor a hatással. Pólom, hogy... olyan pólom volt, abban mentem. Olyan pólom volt, hogy ez meg volt csinálva a grafikából, utána egymás menet. Chewie, we are home, rá volt írva, ebben mentem a premierre. Igen, tehát te is így készültél, rám ez úgy hatott, de itt már ez elvérzett teljesen. Meg hát itt nyilván nem is volt már olyan, most konkrétan a Csubakák két jelenete volt, ha jól emlékszem, vagy maximum három. Hát igen. De itt ami a lényeg, hogy úgy gondolom, hogy aki meg kritikus, az átgondolja, az megfontoltabb, az vár egy kicsit, mielőtt elkezd ömlengeni, hogy ez milyen jó. És utólag így megjönnek a dolgok. Na most a hivatalos kritikus, akik meg leírták, hogy ez milyen rohadt jó volt, azoknál nagyon egyszerű. Az Indexnek a gyökér újságírója, az Origónak a gyökér újságírója meg van hívva a sajtóvetítésre, aztán leírja, hogy ez mekkora rakás szar, akkor majd legközelebb nem lesz meghívva. Ez ilyen rohadt egyszerű. És azért leírják, hogy ez mekkora jó volt. Egyébként az is lehet, jó beszívtak előtte, és akkor úgy jó volt. Lehet, hogy be kellett volna szívnunk, és jó lett volna. Hát. Nem hiszem. Tehát valamilyen szinten ezek megvannak véve ezek a dolgok. Az a baj egyébként, hogy ha belegondoltok, akkor az összes végül is ez is egy közösségi háló, valami maga az IMDb, és az sok ember számára az hiteles abból a szempont, hogyha egy filmet meg akarsz, nem láttad még, és szeretnéd tudni nagyjából, mire számít, megnézed, hogy hány pontszámot kapott. Azért releváns. Pedig én már láttam. Érdemes belolvasni az IMDb-be is. Igen, csak az a baj, hogyha ha azt abból indulunk ki, hogy mondjuk a Facebook, meg az Insta, meg ezek a külön, tehát ami nekünk, vagy átlagpolgároknak szóló szociális hálók, azok milyen szinten vannak manipulálva. Hogy mi az a vélemény, ami kikerül, ami sok emberhez eljut, mi az a vélemény, amit ugyanúgy leírsz, és alig látja pár ember, akkor ennyi erővel ezeket is lehet simán manipulálni. Igen, de az IMDb sokkal jobb. Az IMDb sokkal jobb. Jobb a helyzet. Ott az, amit érdemes megcsinálni, hogy nagyon egyszerű. Kíváncsi vagy egy filmre. Van egy pontja. Meg akarod nézni, melyik jó, vagy mit mondanak róla, mit írnak az emberek. Vannak jó vélemények, vannak rosszak. Kurva egyszerű, olvasd el. És össze tudod hasonlítani, hogy a jó vélemény mit ír, hogy fogalmazza meg, mit mond, meg a rossz vélemény mit mond. Tehát nyilván az nem rossz vélemény, ha IMDb-re beírjuk, hogy ez szar. Tehát az nem rossz vélemény. Igen. Akkor leírja, hogy miért szar, akkor el tudsz mind gondolkozni. Akkor leírja, hogy hát itt pont ezeknél a filmeknél nem tudják leírni, az miért jó. Az a baj, hogy ha egy IMDb, tehát hogyha előre meg akarsz tudni egy filmet, és belenézegetsz, akkor szétszpoilerezik, és akkor bukta. Tehát akkor az új élmény, az új benyomás már nem lesz meg. Tehát magyarul csak a pontszámokból tudsz legfeljebb kiindulni. Oda szokták írni, hogyha spoiler van, tehát ebbe azért van egyfajta kultúra. Igen, de ha leírom, hogy miért szar, akkor spoiler. Igen, de azt nem olvasod el, mert odaírja, hogy spoiler, aztán kész. De látszik rajta, hogy a véleményeknek a szintje között van erős különbség. A sajtó úgy, ez meg sajnos egyszerűen így van megoldva, és ha én mondjuk egy újságíró lennék, és hívnálak egy ilyen sajtóvetítésre, akkor lehet, hogy én is bajban lennék, hogy mit csináljanak, vagy mit csináljak, bár valószínűleg én szinte biztosnak tartom, hogy leírnám, amit gondolok, főleg egy ilyennél, mert ezt nem lehet, hát ennél ezt nem lehetett leírni. Úgy, hogy ez a film jó, meg ez a erre vártunk 40 évet. Tehát ez, nem, ezt ez leírta, nagyon-nagyon durva. Az vagy egy hazug, büdös gyökér, vagy teljesen hülye. Ja, igen. Vagy teljesen, ez a tipikus szétszívott agyú hülye, ő így látja a világot, valószínűleg nem volt különösebben rajongó, de nekünk ez azért nehéz, mert mi ezen nőttünk fel, a kis fantázia világunkba ez belefonódott, és ezért ezt máshogy látjuk. De nem volt jó a film se, hogy most nem akarok még egyszer be, ugyanazokat elmondani, de elaludtam a filmen. Tudod, mi a döbbenet? Konkrétan fizikailag beálmosodtam, ez nagyon ritka az én moziban. Azért nem hiszem, hogy a rendezőt, ő, aki ezt írta, azt egy Star Wars rajongónak gondolod, ezt a filmet megnézted, és valószínűleg neked is jutott eszedbe, hogy ez a balfasz, ez nem is látta az eredeti. Igen. Vagy megnézte egyszer, aztán most ez jutott eszébe. És Ryan Johnson nevű balfasz, az olyan szinten Star Wars rajongó, hogy ő abba a filmes iskolába ment, ahol George Lucas tanult, csak azért, mert Star Wars. És mégis ezt a szart tudta csak letenni. Uh-huh. Na ez a vicc. Ezt hogy csinálják? Hát egyébként az sem mérvadó egyébként sokszor egy ilyen alkotás esetén, hogy ki a rendező, meg hogy konkrétan kik azok a nagy húzó nevek, akik a munkájukat adják a sztorihoz, mert pont a manipuláció miatt, hogyha le akarnak dugni mondjuk a torkunkon egy olyan karaktert, aki menet közben buzi lesz mondjuk a Szépség és a Szörnyetekbe, akkor az le lesz dugva a torkunkon. Hát a stúdió beleszól, ez kétség. Erről beszélek. Ez az beleszól, de magyarul azért... hiába egy ember elmondhatja magát, hogy kurva ezt távozrajongó, meg abban a suliban tanult azért, hogy elmondhassa magára, hogy abban tanult, ahol George Lucas is tanult. Ez sajnos nem garancia egy ekkora mértékű de történetben. Ennyire a Disney nem tudta ezt elbaszni, ez kellett egy szarrendező. Hát ez szerintem nagyon sok embernek a szar munkája kellett, de nem is azt mondom, hogy szar, hanem inkább összecsapott igénytelen. Én erre tudnék gondolni, mert nekem az volt a legnagyobb bajom az egésszel, azon kívül, hogy konkrétan nem lehet elmondani, hogy miről szól. Tehát, hogy jöttek emberek, ide érkeztek, addig lehetett elmondani, hogy a történet arról szól, hogy Rey megérkezik Luke Skywalker ez a nem tudom milyen szigetre. Eddig oké. Csak onnantól mondd el, hogy pontosan mi történt a filmben. Kinek mi volt a motivációja, honnan, hova haladt a történet, és most hol tartunk. Ez pont valaki mindig elindulunk valahonnan. Lehet a fórumba írta valaki, hogy akkor Luke-ból nem kellett volna ekkora köcsögöt csinálni, azt kellett volna csinálni, hogy oda megy Rey, és akkor Luke nem vállalja, és akkor eljön, és megmondja, hogy Luke nem vállalja. De mondom, ha ez lett volna a filmben, akkor az egész hetedik rész értelmetlen lenne kompletten. Tehát ezt nem lehetett egy filmbe belerakni, egy olyan történetszállat, ami nem vezet sehova. Bár azért így sikerült. Itt azért megjegyezném, hogy így is az, ugyanis Rey semmit nem tanult Luke-tól. Tehát a hetedik részben felépítették a Skywalker kardot, hogy ez valami fontos dolog. Odaadta a nyolcadik rész első percében Luke Skywalkernek, hogy ledobta a picsába a hegyről. Nem kell az. Minek? Menj a picsába. Snoke. Felépítették Snoke-ot, hogy ő lesz a fenyegető gonosz, aki ott a háttérben ügyeskedik. Mit csinálták? Megölték. Nem tudtuk meg, hogy mit akar. Ráadásul kurva bénán ölték meg. Ráadásul. Szóval, ami a kritikusokat illeti, ez általánosságban véve egy működő dolog, hogy egész egyszerűen nem akarják felégetni a kis kapcsolataikat azzal, hogy lehúznak egy filmet, mert az ilyeneken a forgalmazó, meg a mit tudom én kicsoda, akik őket meghívják a premier előtti vetítésekre, hogy ők időben megcsinálhassák a kritikáikat, az megsértődik, hogyha leszalozzák a filmet, mert kikerül, hogy szar a film, és hát akkor bukják a pénzt. Ez nem buli, ez mindenkinek világos, és az a baj, hogy a kritikusok ezért hajlamosak, anélkül is, hogy külön meg lennének véve, leszopni nem jó filmeket. Teljesen természetes. Én azt hiszem, hogy láttunk már ilyesmit konkrétan a Szirmaitól az Alien kapcsán, ami most jelent meg nem olyan régen. Covenant. Igen, Covenant kapcsán, amit ő azért úgy diszkréten fényezett, de két dolgot tennék hozzá. Egyrészt az Alien, hogyha jól értem, akkor nem volt ennyire szar, mint a Star Wars 8, mert nézhetetlenül fos volt. Másrészt azt nem szopta le ennyire. Tehát, hogy így a kritikája közelebb állt a valósághoz. Ezzel szemben a Star Warsnál nagyon durván felfényezett egy nagyon szar filmet. Itt már konkrétan felmerül bennem az, hogy megvették. És most, ha megvették, ha nem, ha csak így általános benyalásként csinálta, teljesen mindegy, mi van akkor, hogyha nem bízhatunk meg a kritikusokban, akiknek az a dolga, hogy nekünk valami irányt adjanak, hogy tudjuk, hogy most mire számítsunk ennél a filmnél, vagy ennél a számítógépnél, vagy ennél a fúrógépnél, vagy bárminél, amit éppen a kritikuson kritizál. Tehát ez egy probléma, nem? Na, ez jó, hogy ezt mondod, mert egyébként van egy film, amit Dórival nagyon szeretünk, és most röhögni fogtok, Alkonyat. De azért várjatok. Az nagyon fontos, hogy nyilván tudni kell, hogy kezeljük az Alkonyatot. Azt szerintem az utolsó rész az kurva jó volt, és annak idején szerintem a Szirmai egy jelentős lépést tett a népszerűségében, amikor az Alkonyatot fossá alázta. Pedig az is egy ilyen nyári blockbuster volt, ha jól emlékszem, 6 résszel rendelkezett, és a lényeg az, hogy akkor még lehetett érezni rajta, hogy az őszinte gondolatait mondja, mert egyébként minden szavával egyetértettem a kritikájába, amikor szídja az Alkonyatot, ennek nekem tetszett bizonyos dolgok miatt. De nem tartozik mondjuk a top 10 kedvenc filmem közé, de amiért én bementem a moziba 6-szor, ja nem 5-szor, az elsőt azt nem moziba láttam. Ebben van a homályfejű lány. Igen. Igen. De tényleg semmi színészi tehetséget nem láthatunk a képernyőn, de van egy sztori, ami ilyen kicsit bugyuta, tebbek, meg örülni tőle. Hollywood legkifizettetebb színésznője lett egyébként. Hát az mondjuk, az egy ezzel, külön történet. Igen, ezzel, hogy ez hogy. Ez a Hollywood az a jó, hogy a további filmeiben is sikerült megőriznie csont ugyanazt a karaktert. Tehát én láttam más filmekben ezt a nőt, például a Hófehérke és a Hét törpébe, ugyanazt a karaktert hozza. Tehát, mint a másik filmben, a Bella ott, nem tudom, hogy hívják, ő volt Hófehérke, és ugyanaz az a semmitelen arc, az a kifejezéstelen tekintet, ha megijed, ha örül valaminek, ha pont ugyanolyan pofát vág. Tehát ez is egy tehetség azért, hogy valaki minden szituációban póker arccal rendelkezzen, de azt most hagyjuk, ebből az egészben azt akartam kezdeni. Akkor ennyiből lehetett volna a Rogue One-ban a főszereplő. Akár, igen. De egyébként lehetett volna ebbe a Star Wars-ből is a főszereplő, igen. Mert Ray, és nem mondható. Sőt, hát, Emilia Clarke helyett a Terminator 5-ben. Az ki is? Terminator 5. Ja, de az az érdekes, hogy Emilia Clarke például a Trónok harcába szerintem nem rossz. És van egy csomó olyan szereplő, aki egy sorozatba tűnik fel, és az a sorozat valamiért népszerű lesz. Például a Walking Dead-ben is van egy szereplő, aki most éppen terhes. Ez a csaj, ezt láttam egy viszonylag buta horrorfilmbe, aminek az a cím, hogy The Boy, aminek még a sztoria egész jó lett volna, és ott döbbenetesen szarul alakít. Pedig ugye a sorozatban úgy egész jó volt. Te most fel akarod venni, hogy mit bénázok, hogy így kifordul a szám. Csak ezt akarom megmutatni poénból. Szóval van egy csomószor olyan, hogy egy sorozatban jól szereplő akárki, most közben megtudtuk, hogy megint hívják a karaktert, kap egy normális szerepet, ahol bizonyíthatna, és elbassza a picsába. És Emilia Clarke is szerintem ilyen volt a Terminátorba. Jó, de hát az kellett egy szarrendező is megint. Igen. Na, visszatérve egyébként a kritikusokra, azért szar ez, mert a Szirmai esetén régebben meg lehetett benne bízni. És hogy az időben haladunk előre, és egyre népszerűbb lesz, így valószínűleg egyre nagyobb pénzekről van szó, egyértelmű, hogy lemegy kutyába, és hogyha valaki ennyire durván fel tudja dicsérni a Star Wars 8-at, akkor ott már felmerül, mi a faszba bízhatunk, akkor meg innentől fogva. Tehát kinek a szava lesz mérvadó a szakmán belül, mert mondjuk talán Puzsért tudnám megemlíteni úgy kritikusnak, akire nem jellemző, hogy lemegy kutyába, de hát akkor... Még ő is? Igen. Politizálásban lemegy, kőkeményen. Uh-huh. Vona Gáborral interjúzunk, Cica Gáborral interjúzunk. Nem megyünk, mindegy, ezt nem is akarok benne. Na mindegy, a lényeg az, hogy ez itt tényleg szar, és akkor innen egy, nem tudom, hogy el akarsz még valamit mondani a kritikusokról, illetve a Star Wars 8-ról? Mert egy szenzációs átcsatolást tudnék most alkalmazni. Annyit akarok, hogy én az Origónak olvastam régebben a cikkeit, most az Origón általában hülyék kritizálnak filmeket, meg egyébként hülyék írnak híreket is, de tök mindegy. Az Origón, hogyha elolvastam, hogy mit mondanak egy filmről, akkor ott megtudtam arról a filmről mindent, amit tudnom kellett, és hogyha a konklúzióját figyelmen kívül hagytam, akkor abból, amit leírt a filmről, mert a fontos dolgokat kiemelte és leírta, én el tudtam dönteni, hogy ez egy jó film, vagy nem jó film, vagy legalább annyit, hogy érdekel, vagy nem érdekel. És lehet, hogy ő a végén arra jutott, hogy ez egy nagyon jó film, és én tudtam, hogy abból, amit leírt, ez egy szarfilm lesz. Lehet, hogy ő arra jutott, hogy ez egy szarfilm, de abból, amit leírt, én tudtam, hogy ez egy jó film lesz. De egy konkrétan, amit leírt, legalább a stimmelt. Igen, tehát azok szerintem hülyék voltak, de az is lehet, hogy nyaltak a stúdiónak, tökre nem számít. A lényeg az, hogy leírta úgy, elemezte úgy a filmet, hogy én el tudtam dönteni, hogy érdekel engem ez a film. Mert ilyen szinten lehet használni, csak az a baj, hogy ahhoz, hogy ilyen szinten tudjál egy kritikát olvasni, hogy a sorok között így eldöntsd, hogy most ő éppen mit akar, vagy mit nem akar, vagy mit vegyél komolyan, és mit ne, ehhez kell valamihez érteni. Most a filmekhez, jó, filmeknél nem nagyon van tétje a dolognak, mert 1500 forint a mozijegy, vagy mit tudom én mennyi, 700 vagy 2000, nem számít. Hát de azért sok 1500 forint azért sokat számít. Olyan sokat úgyse jársz moziba, mert francnak van rá ideje. Ja, hogy tehát, személyes szempontból oké, okay, én a filmes oldalról gondoltam. Igen, igen, igen, de hogy a lényeg az, hogy egy ember nem bukik ezen olyan nagyon sokat, csak amikor megvannak vásárolva mondjuk ilyen mindenféle hardware kritizáló emberek, az probléma, mert mondjuk megveszel 50 ezer forintért valamit, ami szar, vagy 100 ezer forintért, vagy 300 ezer forintért. Egyre akartam kitérni. Vagy veszel egy jó kis MacBook Pro-t, ami egyébként most kikapcsolt magától, és azt hiszed, hogy jó, mert azt olvasod, hogy milyen jó, és akkor koppansz. Ez egy elég komoly probléma, amiről most beszélgetünk, hogy megbízhatók-e a kritikusok, megbízható-e a sajtó, megbízható-e a tévé, és hát ebben elég rossz hírem van, ugyanis nem. Az, hogy a televíziózás az totálisan kamura építés, minden másodpercben hazudnak, ez szerintem az nagyon hülyének kell manapság lenni, hogy ezzel valaki ne legyen képbe. Tehát gyakorlatilag minden tévéműsor kamu, semmi nem úgy van, amit látsz, reklámokról nem is beszélek, semmit nem tudsz elhinni. Újságíró. De miért? Ma ez a reklám, tudjátok. Ja, ja, ja. Egy újságírónak mit lehet elhinni? Kik az újságírók? Nézzük meg, hogy kik az újságírók. Kezdjük ott, hogy kik az újságírók. De mindig azt szoktam mondani, hogy az ember úgy gondolná, hogy az újságíró meg azt várná el, egy széles látókörű személy legyen, aki valamennyire művelt, ha nem művelt, utának néz, érdekli a téma. És a rohadtul nem így van. És érdekli és pártatlan. Kicsit visszakanyarodva a tévére, konkrét sztori. Lent volt valamelyik kereskedelmi televízió valahol vidéken, és én összefutottam egy csapattal, akik bementek a benzinkútra. És gyakorlatilag egy halom segrészeg idióta volt ott, akik rohadtul be voltak képzelve, mert ők céges autóval jöttek, rá volt írva a tévécsatornának a neve, nem mondom, hogy RTL, mert az volt. És rohadtul lejöttünk vidékre, mi a pesti menő, tévések, lejöttünk, és kurvára leszarták az egészet. De bárki, akivel beszélsz, ha véletlenül a túloldalra kerülsz, beszélgetsz újságíróval, vagy behívnak egy rádióba, vagy valami, kurvára nem érdekli őket. Tehát egy reggeli tévéműsorban úgy néznek ki a műsorvezetők, mint aki utána nézett annak a vendégnek, aki most jön. Ugyan már? Há, soha. Egy belterje az egész, jó esetben ismeri, és ennyit tud róla. Nem érdekli őket. Tehát emlékszem rá, hogy konkrétan valamelyik portan, ez sok éve volt, de le tudták írni, hogy a Star Wars az a Steven Spielbergnek a filmje. Az még nem volt. Tehát ennyire értenek hozzá. Nem érdekli őket. Tehát ebben teljes mértékben hiteltelenek. Ráadásul az, hogy egy újságíró ilyen, az egy dolog. Egyébként én ezt a dolgot, hogy az újságírók ilyenek, ezt legelőször egy személyes ismeretség alapján tudtam meg. Volt egy újságíró ismerős, ami kezdő újságíró volt akkor, és volt egy történet, amit ő megírt, én elolvastam, és azt mondtam neki, hogy bazd meg, kurvára nem erről van szó, mint amit te írsz. Tehát látszott, hogy az ő hülye nyomorult álláspontját akarja megírni, de ez nem volt valóság. Nem ez volt a valóság. De az legalább jó dolog, hogy volt álláspontja. Jó, csak hazug álláspontja volt. Igen. És ugye az, hogy már hazugállásponton van, mert az én hülye agyamban ez van, vagy érdekvezéreltem van a hülye agyamban, ez már teljesen mindegy. Az is érdekes, hogy kikből lesz újságíró? Ki az újságíró? Ki ért ő valamihez? És itt van a probléma, hogy kurvára általában nem. És ha veszed a Puzsért, a Puzsért ért valamihez? Nem. De van egy ízlése. Megnézett egy Rohadli filmet mondjuk. És ő úgy filmkritikuskodik, hogy nem biztos, hogy egyet értesz vele, nem biztos, hogy te abban azt látod, de ő legalábbis egy intellektuális módon közelíti, meg elgondolkozik ezen, meg érdekli. És ebből kijön egy eredmény, és ez már egy hatalmas különbséghez képest. Mint amikor valaki totál leszarja az egészet, és valamit akar ebben láttatni. Tehát ezek az emberek, aki tök hülye mindenhez, nem tudod megbízható forrásnak venni abban, hogy most vegyél-e ilyen kávéfőzőt, vagy X film az jó filme, vagy nem. Egyébként most nem olyan rég például, már nem akarok bevenni és márkákat mondani, de vannak ezek a tesztelős cikkek, tudjátok, az ilyen dívány, meg az ilyen akármilyen, mit teszteltük, jó, a hát az, mosópolokat, teszteltük a öblítőket, és teszteltük a protein szeleteket. És kurva vicces volt, ez tényleg hogy, vicces. Hogy elolvastam ezt a cikket, és nyilván én azért tisztában vagyok azzal, több ilyen cikk is volt. Több ilyen cikk is volt, de az egyik cikknek volt egy különlegessége. Hát, ha nem az, reklám. Hogy mindegyikben véletlenül pont ugyanaz a márka nyer. Ja, akkor azt nem tudom, mindegyikben az a márka nem, nyer, nem, de ez nem. Még hagyján, nyerjen mindenhol az a márka. Igen. Ez egy népszerű márka, népszerű csokival. Csak az volt a bibi, hogy az oldalon megjelenő bannerek is véletlenül pont ezt a márkát reklámozták. Meg hát az a bibi, hogy tudjuk. Az egy dolog, hogy tudjuk, de amikor a saját szemeddel látod, hogy mennek a bannerek, amik elvileg ilyen véletlenszerű, ilyen felvillanó reklámok lennének, és a cikk dicsér egy bizonyos márkát, a többi márkát mondjuk lehúzza, és az oldalon megjelenő reklámok is véletlenül pont azt a márkát dicsérik. Tehát ez annyira átlátszó, hogy az, ami elképesztő. És egyébként ugye, itt most már tényleg alkalmaznám ezt az átvezetést, mert ideírtam valamit magamnak. Nekem volt egy kedvenc mobilos oldalam, egy internetes oldalam, akik különböző okos eszközöknek a tesztelésével is foglalkoznak, és én ezt rendszeresen olvasgattam egy pár évvel ezelőttig. Tehát az volt a mindennapos reggeli programom, hogy a bodybuilder.hu-t megnyitottam, megnéztem a cikkeket, és rögtön utána ezt a bizonyos oldalt nyitottam meg, és azt tapasztaltam, hogy egy idő után már nem a frankót írják a telefonokkal kapcsolatban, és nekem is ugye mindenki tudja, hogy milyen márkájú telefonom van, amivel nagyon elégedetlen vagyok több szempontból is. Azt nem tudom, hogy a hardware-es tekintetben mondjuk most a kezemben lévő telefon az milyennek számít, mert tudom, hogy van már azóta újabb, ami biztos, hogy sokkal jobb, és hogy azt kéne megvenni, bár bennem még nem teremtődött meg a vágy. Ettől függetlenül átküldte nekem egy cikket Bani, lassított iPhone-okkal kapcsolatban. Emlékeztek erre? Ezt neked is át lett küldve. Na én megnéztem ezt a cikket, megnéztem sok más cikket, tehát hogy buktak le, hogy mivel próbálták kimagyarázni, hogy miért lassítják az iPhone-okat, mert az nagyon fontos, hogy elismerték. Tehát ez egy nagyon fontos mérföldkő, amikor egy hatalmas nagy cég elismeri, hogy igen, valóban tudatosan manipuláljuk a régebbi okos eszközeinket, azért mert, és akkor nyilván mindenkiben azt fogalmazott, hogy az, hogy megvegyük az újat, ők azt mondták, hogy azért, mert ezzel próbálják kímélni az akkumulátorokat, tehát hogyha romlik egy kicsit az akkumulátor teljesítménye, akkor nem erüljön jobban, inkább visszavesznek a teljesítményből. Ilyen, ergo, hogyha letöltünk egy új szoftvert a nem olyan rég még 3-400 ezer forintot érő készülékünkhöz, akkor az onnantól fogva szarabb lesz. És tényleg érezzük azt a teljesítménybeli visszaesést, vagy különbséget, ami miatt megteremtődik majd a vágy, hogy vegyük meg az újat, ami mindig ilyen közel 500 000 forintba kerül, legalábbis most átlépték ezt a lélektani határt, hogyha jól tudom. És ez a durva, hogy valószínűleg ez a általam megnevezett, vagy nem megnevezett mobilos oldal is ezeket az eszközöket az égbe dicséri, de ezek nem nagyon vannak leírva, hogy amúgy meg a régi telefonok, amik nem olyan régek, mert egy-két éves készülékekről beszélünk, azok vissza vannak lassítva, pedig, hogyha így értetek kicsit a számítástechnikához, akkor mindenki tudja, hogy mondjuk az elmúlt 4-5 évben már olyan számítási teljesítménnyel rendelkeztek ezek az okostelefonok meg tabletek, amik a 5 évvel ezelőtti laptopokra voltak jellemzők, tehát nem igazán van logikus magyarázata annak, hogy mi a fasznak ezt továbbfejleszteni. Tehát van már egy 5,5-szoros kijelződ, ami már nem is full HD-s, hanem már 4K-s, meg olyan 3D-s gyorsító van benne, ami a pár évvel ezelőtti videókártyák számítási teljesítményével vetekszik, olyan processzorokat vonultatnak föl, és azt már tényleg, azt hiszem most már X86-os utasításkészítéssel rendelkeznek okostelefonos eszközök, de igazából teljesen minden, ez az ARM technológia is bőven megteszi, és mégis fejlesztődnek, egyre újabbak vannak, újabb hülyeségeket találnak ki, és valamivel elvesztek minket arról, hogy vegyük meg, és a legkézenfekvőbb az, hogy a már meglévő viszonylag drága eszközünket manipulálják, belassítják, és akkor innentől fogva a hitelesség kérdés az megint felmerül, hogy akkor ki a fasznak higgyünk meg, mit vásároljunk. Mert ami most mondjuk egy olyan cég, amilyen feltörekvő cégnek számít, mondjuk nem az iPhone-okra gondolok, meg nem az általuk használt operációs rendszer, hanem mondjuk az androidos vonalon ezek a félig meddig kínai márkák, akik tényleg jó kis vasakat tesznek az asztalra, ott is basszus beindul a lovetta, és ők is elkurvulnak, mint ahogy láttuk ezt a Huawei-nél is. Tehát nem olyan rég a Huawei, az a megbízható alternatíva volt, aki ugyan kínai telefonokat csinál, de kurva jókat, kis gépeket tettek le az asztalra, jól megcsinálták hozzá a házon belüli operációs rendszer, tehát ugye az Android attól azt még ugye kicsit a készülékre szabják, és most már ők is árban majdnem ott tartanak, mint mondjuk a Samsung. Az mindig is drága volt. Egyszerűen... De ők is tartanak ott, mert ha nem olyan az ár, akkor nem veszik őket komolyan, az is benne van a papírban. Igen, mondjuk ők konkrétan Huawei az... Nike cipőt nem lehetne olcsan adni, mert a paraszt nem veszi meg neki. Igen, de... meg, mert akarjon. De nem is erről beszélek, mert akkor legyen meg az ára, de legyen bazd meg időtálló is. Tehát ne legyen az tényleg, hogy egy készülék, ami ott van a kezedben, amiért több százezer forintot kiadsz 2017-be, az 2018 évégre egy szarnak számít. De nem buli az. Nem buli, hát én tudom, hogy nem buli. Semmiben nem, az autóban sem. Igen. És már a Toyota márkában sem bízhatsz, már ott tartunk. Ja, hát most ezek a koreai márkák egyébként elvileg, vagy legalábbis egy-két éve. Na mindegy, szóval ez egy ilyen gondolatmenet volt. Talán ez valamilyen szinten idevág a kritikusok, meg azzal kapcsolatban, hogy kiben hihetünk, kinek hihetünk. Hát ez nem a kritikusok, ez egyen súlyosabb probléma, mert a kritikusoknak egyébként könnyű beinteni, de amikor a cégek szart gyártanak nekünk, na az gáz. Mert akkor nincs mit venni. Hát de szart gyártanak, és ezek az oldalak, amik régen tök jó kritizálták a szart, azok most már felszopják őket olyan magasságban, hogy megveszed. Hát figyelj, amikor elég nagyra nősz, és elég nagy lesz a követő táborod, akkor onnantól téged már érdemes megvenni. És amikor megvesznek, hát akkor... Ja, értem. Ennyi. Akkor ez is törvényszerű, hogy ez így lesz. Tehát, hogyha van egy szirmai, aki régen hiteles filmkritikákat csinált, miután elérte egy bizonyos számú követőt, akkor már láttak benne a filmgyártók is, vagy a filmforgalmazók is, mondjuk úgy. Hát meg igazából a szirmai, főleg így Magyarországon ez a YouTube dolog, ez kicsit később indult be, mint nemzetközi szinten, és a szirmai az, amikor kezdte, akkor a YouTube itt nálunk még nem volt olyan nagy dolog. Uh-huh. És azért sem vették komolyan, ez a YouTube az elmúlt 2-3 év mellett igazán komolyan véve. És hát a szirmai addigra már ilyen elég ismert valaki lett YouTube-os körökben. Tök mindegy. Tehát nem vagyunk túl viccesek, de ha már vicces újságírókról akarunk beszélni, akkor itt van a balfasz, aki nekiállt a McDonald's-ba, vagy valamelyik KFC-be. KFC. Nekiállt KFC-be okoskodni, aztán csodálkozott, hogy pofán verték. Ez egy szép történet. Egy nagyon jól köthető ahhoz a sztorihoz, amit meséltél az előbb, hogy valahol vidéken voltál egy benzinkúton, és hogy a... nem tudom melyik csatornának a logjával ellátott buszból kipattanva a nagy legények, nagy kipüsködtek, ugye? Konkrétan egy ilyen kövérkés szakállas parasztra emlékszem, aki nem is műsorvezető volt, hanem valami technikus. Na, de a kövérkés szakállas paraszt, az pont illik egyébként a Szabózére, és egy kis kövér, vagy az mindenképpen egy kis puha testű szakállas paraszt. Hát egy elég nagy korcs. De nem is ez a lényeg, hogy hogy néz ki, hanem ugye gondolom ezt a videót azért sokan látták, és biztos egy pár hallgatónak meg is fogalmazódott a fejében, hogy esetleg mi mit szólunk ehhez. Én kurva jót röhögtem, kétszer is, mert két pofánbaszást is kapott. Ugye az elsőt azért kapta, mert féreg volt, a másodikat azért kapta, mert még értetlenkedett is, hogy ezt most miért kapta. Én nekem nagyon tetszett a történet, hát a reakciók azok már kevésbé. Nyilvánvalóan azt ki kell jelenteni, hogy nem értünk együtt az erőszakkal, és elítéljük azt, és elhatároljuk magunkat az ilyen jellegű cselekedetektől, tehát egy biztonsági őr ne baszkodjon szájba embereket, de azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez az ember be volt baszva, mint az állat, és egy olyan helyen ment be egy KFC-be, ahol mindennaposak az ilyen sztorik, hogy bebaszott emberek csinálják a fesztivált. Na most a biztonsági őr az nagyon gyakran nem a szellemi elitet képviseli, de az a helyzet, hogy a testépítők sem a szellemi elitet képviselik nagyon gyakran, tehát ezzel semmi gond nincs, van jó biztonsági őr, meg van rossz biztonsági őr, vagy van jobb, meg van rosszabb, de egybe biztos vagyok. Abban, hogy egy biztonsági őr csak úgy nem baszkodja pofán a vendéget. Abban én biztos vagyok. Tehát csak úgy, hogy kinézi oda, hogy egy szájba verik. Hát igen, vagy apróságért sem. Tehát azt azért el kell érni, hogy a biztonsági őr így reagáljon. Ott azért valahogy kellett viselkedni, és nem valószínű, hogy úgy viselkedett ez a indexes gyökér, hogy ilyen nagyon nagy szimpátiát váltott volna ki a nem csak a biztonsági őrből, hanem a személyzetből és az ott tartózkodó emberekből. Egyébként valami olyasmi volt a sztori, ha jól emlékszem, hogy van egy ilyen leállási időszak a KFC-nél, mert akkor takarítanak, és ő akkor ment be kajálni. És ilyenkor a pultnál kiszolgálnak, de el kell minden a kaját, csak elvitel van. Van egy ilyen 30 perc, vagy egy óra, vagy mit tudom én. Nem tudom, a Tesco-ba ismeritek-e, amikor jó, beszopjátok, elmentek. Ja, 23-45-kor. 23-45-kor, és akkor utána nincs pénztár, és akkor vásároltál be, és akkor ott malmozhatsz. Igen. Na, ez és ez nincs kiírva. Tehát Tesco-ba sincs ez kiírva, mert neki ez volt a legnagyobb, hogy ez még nincs kiírva. Azért nincs kiírva, mert nyitva van. Én nem vagyok benne biztos, hogy nincs kiírva. De a Tesco-ban nincs kiírva, az biztos. De hogy bemondják hangosba, az biztos. Azért tudom ennyire jól. Bemondják a hangosba. Tudom én is, hogy ez van. De egyébként betopom, egy kászról meg... nem kell bemondani a hangosba, mert elmondja neked a hát, kiszolgáló igen. egység. De ami a dolog lényeg, hogy ugye egy kicsit rutinos vagy, ő meg állítólag oda jár gyakran, akkor ez van. Igen. Ez van, tehát az, én képzeljétek el, még egyszer sem álltam neki pattogni a pénztárosnak, azért mert belestem abban az időben. Én megmondom őszintén, én sem pattogtam, amikor először találkoztam ezzel a jelenséggel, kisétáltam a Tesco, és kívülről megnéztem, hogy ez ki van-e írva. Rájöttem, hogy nincs, de tovább gondoltam, és akkor most mit csináljak? Tegyek panaszt, és akkor hát szépen elmentem minek? Haza. Mert egy valamit akartam venni, és akkor nem volt olyan fontos, de megnéztem, hogy ki van-e írva. Elhisztít az persze, azt kell. Igen, mert egyébként nem egyszer futottam ebbe bele, de amikor először, akkor én megnéztem, hogy ki van-e írva. Ugye Szabó Zé esete azért is érdekes, mert ő másnap a saját privát Facebookján ezt a sztorit leírta, ugye az ő szemszögéből. Pont az a hogy ő vissza akart élni azzal, hogy ő a nagy újságíró. Na, de leírta, hogy nem akarok visszaélni. Ezt akartam kihangsúlyozni. Tehát kiírta a közismert Szabó Zé viszonylag látogatott oldalára a sztorit a saját szemszögéből, és amiben hangsúlyozta, hogy nem akarok visszaélni az újságírói, mit tudom én, hatalmammal, és ezért nem cikket csinálok, de nagyon jól tudta a paraszt, hogy ebből, hogyha ő ezt megcsinálja, akkor ebből 25 cikk fog születni, és így is lett. Hát, amit tudni kell, hogy a Szabó Zé Facebook oldala, az szerintem így a köz által annyira nem látogatott, de 1000%, hogy a magyar médiában mindenki az ismerőse, tehát mindenki, aki a magyar médiában bármit csinál, az látni fogja a Szabó Zének a problémáját, és azonnal azt fogják mondani, újságírót vertek a KFC-ben, ez hír. Szóval Szabó Zé kurvára visszajött a hatalmával, csak épp nem az Indexen tette azért, hogy mondhassa, hogy ő nem akar, ami egyébként egy nevetséges hazugság. Viszont beszéljünk egy kicsit a körülményekről. Ugyanis a történet kétféleképpen volt leírva, egyszer leírta a Szabó Zé, és egyszer leírta egy másik ember, aki ott volt akkor a KFC-ben. Ez nagyon vicces, mert gyakorlatilag ugyanazt írták le, csak a Szabó Zé az nagyon ügyesen tudja feltíteni a tényeket. Tehát amit tudni kell, hogy a Szabó Zé egy viszki kóstolásról ment, és hát nem tagadta le, hogy ő bizony lenyelte a viszkit a kóstoláson. Na most, ő persze szépen megfogalmazta, nem? Ő gyönyörűen, de ő nagyon szépen megfogalmazta azt, hogy hát ő ivott, de hogy ő nem volt részeg, és hogy hát hogy az európaiság csúcsa volt az a viszki kóstolás, meg ilyenek, és ő utána bement akkor a KFC-be, és akkor ott látta, hogy hát ugye a sorban így emberek így nézegetik, hogy ő a híres indexes újságíró, és hogy ez hát így annyira nem tetszett neki, de hát mindegy. És akkor utána sorra került, és akkor utána volt ez a probléma, hogy mondták neki, hogy vigye el a kajáját, mert nem meheti meg ott. Másik oldalról viszont, aki az étteremben látta a Szabó Zét, az azt mondta, hogy egyrészt nyilvánvalóan be volt baszva, másrészt a körülötte állókat a sorban baszogatta. Na most, én el tudom képzelni, hogy melyik igazabb, én tudom, hogy nekem melyik tűnik igazabbnak, illetve amit meg kell érteni, hogy ez a Király utcai KFC volt, és a Király utca Budapesten az Buli negyed. Ha valakinek nem egyértelmű, tehát ott minden kibaszott nap vannak részek, kötözködő idióták, és hát az az igazság, hogy erre vannak ott szocializálva a biztonsági őrök, hogy hát ezeket ki kell vinni, és nem lehet őket simogatni. Pont ezt akartam felhozni, hogy miért van egy KFC-be biztonsági őr? Tehát, hogy hol van a KFC? Milyen véletlen. Szerintem mindegyikben van egyébként, de valószínűleg nem véletlenül van biztonsági őr. Tehát ez is már egy vicc kategória, hogy biztonsági őr kell. Tehát, és nem hiszem, hogy azért van, mert ki akarják a KFC-ből rabolni a csirkét, panírozott csirke csíkokat, vagy nem tudom milyen bizbaszok vannak ott. De valószínűleg az, hogy vannak emberek, akik nem tudnak viselkedni, és a nem viselkedésük a többi vendéget zavarja, tehát effektív ez a többi vendégnek a védelme, miatt ott vannak a biztonsági emberek. Hozzáteszem, Szabózi igazából a hatalmával nem tudott visszajönni, mert hatalma neki nincsen. Neki abszolút nincsen hatalma, neki egyfajta nyomorult nyilvánossága van, inkább azzal akart visszajönni, illetve ő azt hitte, hogy van hatalma, és azzal visszaélhet, sőt a hatalmát azzal ott rögtön vissza akarta képzelt hatalmával érni, csak hát belefutott a pofonba, gyakorlatilag szó szerint, mert hát biztos vagyok benne, hogy őt előadta az újságírót, csak leszarták. Igen. Kicsit sajnáltam egyébként a biztonságért annak ellenére, hogy elvileg ugye, mint normális emberi társadalom élő figura, az ilyet el kell ítélni, de van az a helyzet szerintem, amikor már egyszerűen nem tudsz valakivel, amikor nem tudsz valakivel szót érteni, mint biztonsági őr, mert látod, hogy kötözködik, illuminált állapotban van, egyszerűen nem hatnak rá a verbális kinyilatkoztatások, de akkor jön az, hogy akkor meg fogom azt kirakom, és hogyha még ugat, akkor rá is velek egyet, mert akkor az a megoldotta a problémát, mert tényleg egyébként... Én szerintem ez egy hatósági probléma először is. De azon gondolkozzunk el, hogy ezt az ügyet kivizsgálta a hatóság. Volt egy büntetőeljárás lefolytatva, kiderült, hogy itt történt-e erőszakos inzultus, és törvényt szegette egyáltalán a biztonsági őr? Nem derült ki. Ez egy állítás, meg egy tagadás. Lehet, hogy jó voltak tanúk, teljesen mindegy, de ez nincs kimondva, tehát itt nem ment egy törvényel, kicsit ez mitú. És mi az üzenete egy cégnek, aki ennyire áll ki a saját alkalmazottaiért? Ugyanattól függetlenül ez egy szerződéses más egyéb cég volt, de hát egyértelmű, hogy ezt az egész ügyet a biztonsági őr lehet, hogy túllépett a hatáskörén, hogy finom legyek, de tehát most tegyük a szívünket a kezünkre. Érted? Vagy a kezünket a szívünkre. A józan paraszt észre, gondolja bárki is, egy normális ember, gondolja azt, hogy nem volt igaza, hogy pofán baszt ezt a gyökere. Hát tudjuk, hogy igaza volt. Mindenki tudja, a legutolsó liberál féreg patkány is tudja, hogy igaza volt. Igen. Egyértelmű. Csak hogy megvannak egy kis eszközeik, és ehhez már nem kell, ugye ártatlanság vélelme nincs, de még akkor is, ha nem volt ártatlan, ennyire áll ki egy cég, ezt tudja a multicéges kultúra, hogy ennyire áll ki a saját alkalmazottjaiért, el se gondolkozik azon, hogy ez jogos volt, vagy nem volt jogos, hanem kibasszuk a biztonsági embert, bár valószínűleg ők nem rúgták ki fizikailag, mert ugye ez egy másik, vagy egy szerződéses dolog volt, de a lényeg, hogy nem állunk ki, hanem gyáván behúzzuk a farkunkat, és kész. És nem úgy reagálnak, hanem rögtön beszarnak. Ugye ismerős ez a sztori? A Forma 1-es idióta? Ugyanez volt. Mindenki bepucsít ezeknek a rohadt férgeknek. Holott rohadtul tudjuk, hogy nincs igazuk. Rohadtul tudjuk, hogy a biztonsági őr az nem azt csinálta, amit ezek szeretnek. Ó, vendégeket verik a KFC-ben. Nyilván ez jön le. Igen. De hát kérek egy izét, egy sajtburgert, vagy egy nem tudom, egy csirkecombot, kapok egy pofánverést, és akkor elkönyvelem, hogy tök ártatlanul kaptam. Miért van az, hogy ez a jog meg a tolerancia, ez mindig ilyen szelektív. Ja. Tehát nincs joga az ott dolgozóknak ahhoz, hogy ne legyen velük gyökér a vendég. Nincs joga nekik ahhoz, hogy részek kötözködőt ne kellene eltúrniuk, hanem a munkájukat végezzék rendesen. Egyébként ez érdekes. Nincs joga a többi vendégnek ahhoz, hogy ne kellene eltúrni ilyen bunkókat. Hivatalosan van, de valójában nincs. Tehát nálunk is van egy ilyen törvény, vagy szabály, hogy mindig a vásárlónak van igaza. És nekem is volt már egy-két olyan szituációm, amikor, ezt meséltem neked, ezt a pont a Dórival voltam ketten benne a boltba, bejött öt srác, ugye melegek voltak, és az ötből mondjuk négy beszélt magyarul, és az egyik meg angolul. És pont annak kellett valami a boltból, aki ugye angolul beszélt. És bár a Dóri az jobb angolból, mint én is valamit makogok, de úgy voltuk vele, hogy ha már bejön egy társaság, akkor szólunk a magyaroknak, hogy segítsenek már. A Dóri annyit mondott, hogy mert nem érti az angolját. De ennek nem érted az angolját. Hát az Oxfordon nem tudom milyen tanár, és ott leszarjuk, és elkezdett ilyen Magyarországon vagyunk affektálva, tehát leoltott minket, és az volt a vicces, hogy tudod, ráadásul tulajdonosok voltunk, tehát nem egy alkalmazotti státuszban név, aki ugye ebből féltegeti a székét, és amúgy mi sem, tehát én sem keltem úgy ki magamból, mert megtehettem volna, agyon is verhettem volna mindezőt, tehát behúzom az ajtót, és gyalázás, de... Ez jól tettek, ez nekem tetszett volna az ott. Az biztos. Ja, hát az, hogy börtönbe kerülök, meg meghurcolnak, meg na, üzé, nagy darab, üzé, testépítő, agyonverte a szegény meleg fiúkat, de ezt gondoltad, hogy ezt, ez hogy felkapták volna. Szóval, és egyébként nem csak egy ilyen sztorim van, szerencsére velem nem nagyon kötekednek, de előfordul az, hogy érzem azt, hogy úgy érzi a vás, hogy ő mindent megtett, ő hagyja ott a pénzt, és ez nem kell Szabó Zének lenni egyébként. Az lehet, hogy téveszme, de ha meg ügy van belőle, mindig a kereskedő húzza a rövidebbet. Függetlenül, hogy most gyúrós, vagy küzdősportos, vagy biztonsági őr, vagy teljesen mindegy, mindig aki a pénzt viszi, az sajnos annak kedvez a törvény. Nem annyira egyszerű ez azért, ez a fogyasztóvédelem is nem olyan triviális, hogy bemész, aztán panaszt teszel, aztán ilyenek. Keres egy fogyasztóvédelmi irodát, töltsd ki azt az adatlapot, bazd meg, amit ezeknek kell. Nem olyan egyszerű ez. De minden esetre én ezt tapasztalom, és az tényleg nagyon csúnya dolog, hogy ilyen szinten nem álltak ki mellette. Bár még az is lehet, hogy ott a háttérben vitték, kapott egy kis pénzt, hogy figyelm, hogy igazad volt, köszönjük az eddigi munkádat. De ettől függetlenül azért ez itt... Vagy áthelyezték máshova, mindenki hülyének lesz lézve, aztán megmolva. Mert ha belegondoltak, a KFC-nek ez egy kurva nagy reklám volt egyébként. Tehát én amúgy szeretem a KFC-t, mondjuk a kedvenc junk food-on talán a KFC-t. Ilyen sztorink, most itt eszembe. Bodybuilder gym, amikor nyílt. Írt az e-mail címre valami gyökér, hogy ő itt dolgozik egy irodaházba, és hogy ő milyen kedvezményeket fog kapni. És ilyen, nem tudom, szerintem én válaszoltam neki, de ilyenkor igyekszem úgy válaszolni, hogy ne vegyék le, hogy én vagyok az, hanem ilyen hivatalos hangnem. És hát az volt a lényeg, hogy semmi. És akkor nekiálltuk ugrálni, meg követelőzni, meg stb. Elküldtem a picsába, de először még finoman. És ebből lett egy fékozló márcikk. Na, és ilyenkor van az, hogy ugye azt mondják, hogy negatív reklám is reklám. Na, ez volt a jó reklám nekünk. De ez nem volt negatív reklám, ez csak ő szerette volna, ha ez negatív reklám, de ez nem volt negatív reklám. Tehát amikor egy edzőteremnek kiderül, hogy nem enged be beképzelt büdös gyökereket, az nem negatív reklám, az jó. Hát az igen, jó. Igen. A KFC-nek is ez jó lett volna, ha azt mondja, ha ebből úgy jön ki a KFC, és tudják kommunikálni, ja, értem, hogy nem normálisan viselkedő vendégeket nem tűrnek meg, és eltávolítják a normális vendégek érdekében, akkor az teljesen jó reklám. Más kérdés, hogy rengeteg húgyagyú ember van, akinek ez a szintje, hogy úristen, tehát oda jön hozzád valaki, megfogja Dóri seggét, meg fogad meg, és leversz neki egyet, és te leszel a köcsök. Tehát az embereknek jelentős része ilyen idióta módon gondolkodik, okokozat összefüggést abszolút nem lát, hogy ezt miért csináltad. De erre például nem nincsen mondok, válasz. Egyszerűbbet basztatom a kutyát, megharapja a kezemet, mert ez egy rendszer felőfordul, erre leülik a kutyát. Igen. Világosan ki van írva, hogy a kutya harap, meg faszom, és oda mennek, és basztatják. Tehát a lényeg, hogy mindig az emberek azt nézik, hogy mi történt utoljára. Tehát sose az előzmények a kutyát. Ez azt jelenti, hogy ennyire kibaszott buták az emberek. Tehát, és vannak szituációk, amire nem tudsz máshogy reagálni. Tehát egy részeg gyökérnek, aki nem akart kimenni, gondolom, a KFC-ből, ott nem volt más megoldás. Vagy az utcán neked valami fel akarja lopni valaki a pénztárcát, érted? Mit csinálsz? Mondod neked, hogy légy szíves, ne lopd, hát fogod, levered, kész. Hát ezt tudod csinálni. És akkor te vagy a gyökér, mert megvédted magadat. De amúgy ez van, ha belegondolod. Tényleg Magyarországon változtak a törvények. Érdemes egyébként tudni ezt. Magyarországon változtak a törvények, ugye Amerikában nagyon menő az, mindenki tudja ezért. De rablót jelentett a rabló? Nem. Amerikában nagyon szeretjük, és érdekes módon Ausztráliában nincs ilyen. Betörnek a házadba, lelőheted a faszba. De régen nem így volt. Ne, Amerikában mindig így volt. Na, most Magyarországon például nem így volt. Tehát Magyarországon neked bejönnek a házadba, megerőszakolják az asszonyt, semmit nem csinálsz. Ez így volt eddig, na most már nincs így. Sőt, tudni kell, hogy sötétedés után nincsen már ilyen arányos önvédelmi helyzet. Tehát nincsen olyan, hogy te nem verhetsz el valakit bottal, mert nála nem volt arányos fegyver. Tehát nincsen ilyen. Nincsen ilyen, te most már sötétedés után, ennek érdemes utána nézni, bármilyen eszközt használhat, megvédheted a saját családodat, ha bejönnek a házadba, akkor nem kell válogatnod az eszközökbe, nem kell azon izgulni, hogy hú, nem szúrhatod le konyhakéssel, mert hát, ha nála 5 centivel kisebb kés van, nincsen már ilyen, ez megszűnt Magyarországon. Két dolgot akarok mondani itt a konkrét KFC-s esethez. Az egyik az, hogy ugye a biztonsági őrrel nem azért volt probléma, mert kivitte a kötözködő idiótát, hanem azért, mert megütötte, ami ugye elvileg nem fér bele. Gyakorlatilag úgy magunk között szólva én is nagyon remélem, hogy átrakták egy másik étterembe, vagy egy másik céghez, vagy tök mindegy hova, anélkül, hogy különösebben rábaszott volna, mert én azt gondolom, hogy olyan nagyon nem csinált semmi rosszat. Ez egy tökös gyerek. Hát... így is meg lehet fogalmazni. Nem. Szeretném én nagyon pozitív fényben feltüntetni, mert ez nem oké, de hát ez kellett, megcsinálta, kész. A másik dolog pedig az, hogy elméletileg a Szabó Zének nem akarták odaadni a panaszkönyvet. Na most ez nem tudom, hogy mennyire igaz, ugyanis ez a másik helyi szemtanúnak a leírásából nem derült ki, az étterem erről értelemszerűen nem mondott semmit, ha igaz, hanem erről nem beszélünk. A panaszkönyvvel kapcsolatban, hogy az nem ott volt, vagy nem annál volt, vagy éppen kifogyott, vagy betelt, vagy erről valami infunk volt. Rémlik, hogy valami bívó volt a panaszkönyvvel, és mondták, hogy írja le egy lapra, hoztak neki papírt, tollat, hogy írja le, és az hivatalosan alá fogják írni mindent, tehát az ugyanúgy működik. Igen, a panaszkönyv, és ez elfogadott. Igen, és ezt ő nem fogadta el, mert ő okosabb volt. De a másik lényeges dolog, hogy amit mondtam az elején, hogy az biztos, hogy ha leverte ezt a gyökeret a biztonsági őr, annak oka volt. Tehát biztos vagyok benne, hogy nem csak úgy csinálta. Hát az, ugye a kamerafelvételekből elvileg kiderül, tehát már ez kint történt, ez a sztori, ő vissza akart jönni. Egyébként, tehát ez a történet. Na most ez ilyen, hogy kikicsérnek, megmondják, hogy nem kívánatos személy, vagy kivisz a biztonsági személyzet, és én vissza akarok menni. Igen. Tehát ez már milyen. Igen. És egyébként az a durva, hogy ez a sztori, ez mondjuk egy KFC-ben történt, ahol valóban nem annyira elterjedt azért az. Ezzel menik vannak a diszkóban. Ezt akartam mondani. Van egy, meséltem egy ismerősömről, aki egész népszerű ilyen kis videókat osztogat meg, és van egy rendkívül népszerű videója, ami az éjszakai legényekről szól. És abban azt, ez nem egy mai gyerek, ez egy 50 éves forma, és nagyon jól a saját kis nyelvezetével tök jól elmondja, hogy mi újság, hogy miért változott a világ, hogy régen, amikor ő fiatal legény volt, elment a diszkóba, csinálta a fesztivált, kapott két szájast, összetörte magát, és utána hazament. És másnap visszament, vagy a következő héten visszament a diszkóba, elnézést kért ugye a kidobó, vagy az ajtónállóktól, és megkérdezte, hogy bemehet-e. Igen, igyekszik normálisan viselkedni. Ez már nem így van. És hogy most már teljesen nem ez van, ugyanúgy csinálják a fesztivált, de amikor akkor is legénynek kellene lenni, amikor a következményeket eltűrjük, akkor izé hívogatjuk a rendőrséget, mert ráosztjuk ugye az őrökre, amit tudom én. Jelentés, és ugye ez is azért szar, mert a Szabó Zé az nagyon rázta a pofonfát. Tehát azzal, ahogy viselkedett, hát kurva irritáló volt egyébként a saját magától készített videóban is, tehát az alapján is szájba lehetett volna verni, amit elvileg azzal a céllal osztott hát csak meg. A kis buzinak nem mondta meg senki, hogy rázod a pofonfát, mert ők is nyomorult haverjai vannak a közösségébe, él, szarrá vannak szívva, és ő nem látja, hogy milyen a normális élet. Hát igen. Igen, amúgy annyira meglepődött a sok hatására, hogy azért kapta a másikat. Mert ez most komoly? Ez most komoly? Most megütöttél? Ez most komoly? És bím, megkapta a másikat. Ez ennyire komoly. Hát, hogy igen. Tehát jó kap is, Gád, ez tényleg megtörtént, és figyelj, most történik meg még egyszer. Ki is felejtettem a videót a képből, hogy mi azért láttuk tényleg, hogy mi történt. Hát persze. Tehát kivitte az őr. Mondtuk. Tehát fizikailag akkor még nem bántotta, megragadta, kivitte, kitette, mondta, hogy maradj itt, ennyi volt már a KFC és történet. Ez nem tudom ebben menni. És vissza akart menni. Ez olyan, mint amikor Amerikában mondja a rendőr, hogy mit én állj meg, stb. És nem, és közelítenek a rendőr felé. És lelövik? Csodálkoznak, hogy le van lőve, és, vagy lelövik, és akkor, milyen szépen mondtam, le van lőve, és akkor vinnyognak a jogvédők. Hát bazd meg, a rendőr, amit mond, azt csinálod, kész. De nincsen izé appelláta, meg más vélemény, meg ilyenek. Ez Magyarországon is így van. A rendőr, amire utasít, azt csinálod, kész, és kussolsz. Igen, abban a helyzetben meg főleg, mert oké, hogy vannak olyan, egyébként Amerikában mondjuk volt olyan, hogy valaki azt csinálta, azt mégis le lehet lőve, ha már így ezt a szép nyelvtani szösszenetet így alkalmaztad. Előfordul, de ezt próbálják úgy feltüntetni, hogy most Amerikában lövöldözik le főleg a négereket, lehet ez megint egy ilyen... Igen, igen, igen, de Ettől függetlenül szerintem egy intelligens ember, hogyha egy olyan szituációba keveredik, ahol a rendőr felszólítja bizonyos dolgokra, még abban az esetben is megcsinálom, ha amúgy ártatlan vagyok. És egy én jöttem. Nekem közöm nincs egy a sztorihoz, meg kell csinálnom, mert tudnom kell azt, hogy ő is egy felfokozott állapotban van. Miről beszéltünk az előbb a fegyver kapcsán, az nem játék. Láttad a hülye picsát, az is YouTube történet, aki megmagyarázta a rendőrnek, hogy ő nem tudom milyen állampolgár, ő szabad állampolgár, nem tudom milyen jogai vannak, és ő nem teljesíti a rendőrnek az utasításait. Ez egy színésznő volt, nem? Nem színésznő volt, ez valami átlagos. Ez egy színésznő is eljátszott a Reese Witherspoon. Addig csinálta ezt az egész, amíg fogták, betörték a szélvédőt, aztán kiszedték a kocsiból is kész. Ja, aha. Hát az a baj, hogy ilyen nincsen, hogy én kitalálom, hogy nekem milyen jogaim vannak, az a baj, hogy mindenki. Egyébként a legtöbb ember abban a tévhitben él, ez a szabad állampolgárság, azt én annak idején annak kapcsán hoztam föl, sok vitám volt a sportszakszövetségekkel kapcsolatban, hogy a jogállamban élünk. Tehát, hogyha el tudjuk fogadni azt, hogy amikor nekünk valami bajunk van, akkor ki kell hívni a rendőrt, vagy ki is hívjuk a rendőrt, aki majd intézkedik, akkor ez fordítva is igaz. Tehát, ha a rendőr velünk szemben intézkedik, akkor is kötelesek vagyunk azt ugye megtenni, amire ő utasít minket. Nem csak jogállamban élünk, kötelességállamban is élünk. Ez igen, csak ugye nagyon sokan ugye azt hiszik, hogy rájuk a szabályoknak csak az a része vonatkozik, ami őt támogatja. Na, amikor a szabályok ellene fordulnak, most függetlenül attól, hogy az jogos vagy nem jogos, majd utólag ki kell deríteni, hogy ez most mennyire volt jogos, az az intézkedés, de ott a saját érdekünkben is meg kell tenni, amire fel vagyunk szólítva, mert a végén meghalunk. Én azon röhögök egyébként, amikor mennek a kommandósok a bűnözőkhöz, és hepciáskodnak, meg harcolnak. Minek? Mennyi esély van, amikor 32 darab kommandós rátöri az ajtót, és lefektetnek a földenek, mennyi esély vagy te, hogy kapálózol? Ennek mi értelme? De ebből látszik, hogy ezek ennyire kurva buta emberek. Sajnos az emberek többsége az ennyire kurva buta. Akik Szabó Zéféle gyökerek mellé állnak, meg olyanok mellé állnak, hogy miért bántasz ezt azt, amikor mitén megtaláltak, el akarják lopni a pénzzel, te meg pofán bered, akkor miért, mert nem ez a megoldás? Tehát az ilyen hülye emberek, ezek ennyire buták. De el vannak tévedve, az a baj. És egészen addig, amíg ők nem kerülnek egy ilyen szituációba, addig ebben a tévképzetben élnek, és majd akkor derül ki, amikor az ő pénztárcájukat akarják ellopni, vagy ők ülnek abba a kárcéba, ahol bejön egy részek paraszt, és mondjuk leönti őket forró levessel, vagy akármi. Mondjuk én úgy oldom meg ezeket a dolgokat, hogy nem megyek sehova is kész, de hát ezt nem mindenki teheti meg. De nem hiszem, hogy pont lennél az, aki így belekötnének, vagy ilyesmi. Nem, de bármi előfordulhat. Mm. Nekem is volt már ilyen egyszer. Hát nagyon régen, rá is basztam akkor, mert nem mentünk valami szórakozó helyre, és akkor belekötöttek a haveromba. És akkor az a menjünk ki, és akkor már szerintem mentünk el, és az a lényeg, hogy kinn megvárta a másik csávó. És akkor ugye a haverom, az meg ez a fogjunk kezet, béküljünk ki ezt előtt. Mondom, el legyél már búziba, az meg vár már pofán. És az meg neki állt nekem ugatni, meg pofán vertem. De kit? Nem a haverodat. Nem a haveromat, a másikat. Nem már ennyire megakult. És nem voltam szemfüles, mert nem vettem le, hogy miért van az egyik keze a háta mögött. Volt benne valami viperem? Azon volt a boxer. Ah, kaptál egyet? És akkor kaptál többet is. Ó, basztus. És csak azt vettem észre, hogy megrogyok. De nem volt nagy gond egyébként. Ha tudtam volna, hogy boxer van rajta, akkor szerintem agyomber. De nem tudtam, az volt a szerencsém, hogy nem fogtam föl. És akkor szétszedtek minket. Ennyi volt a sztori. És akkor össze-vissza, egyébként volt nálam vipera, hozzáteszem, de ez illegális, úgyhogy már elévült ez a sztori. Volt nálam vipera, de nem vettem elő, mert nem voltam, hogy ez kell. És mondták, hogy menjünk be a kórházba, mi a fasznak, és tiszta vér volt a fejem, de én nem vettem észre. És annyi, hogy fölrepett a szemöldököm, meg ilyenek, és össze kellett varni, hogy első kérdés, kívánok a feljelentést tenni, mondom, nem. Hát, de izé, hogy nekik kötelesség, mert a faszamat hagyjuk már ezt. Ennyi. Hát ja, már jó régen más sztorik voltak azért. Hát ez... De egyébként emlékeztek, ugye nyilván a bodybuilder.hu olvasók is emlékeztek arra az ominózusos, amikor a Kati Béla ugye egy ilyen helyzetbe keveredett Siófokon. Hát az nem volt olyan régen, igen. Hát azért mondom, hogy ott is hasonló volt a szituáció. Egyébként az is elsőletett volna akár sokkal rosszabbul is. Tehát ilyen sztorik vannak, és kidobók hát azok. Hát erre egy kérdezhetném, meg szoktam Kati Bélát is kérdezni, hogy ő minek jár kibaszott szórakozó helyekre. Miért kell ez? Ez egy, most egy külön sztori, hogy most minek jár, de ha már ott vagy, és ez a dolog megtörténik, akkor akkor megtörténik. És ilyenkor lép képbe a biztonsági, akik egyébként ott is képbe voltak. Jó, te ott is voltál? Én nem voltam ott. Nem voltál? Nem. Csak hallottam a szituációt. De a lényeg, hogy tényleg ezeknek a biztonsági öröknek is azért az életük nem tanékik tejfel. Kurvára. Még egy KFC-be sem. Kurvára nem. Ott hát egyébként egy nagyon-nagyon szar meló, nagyon sokat kell nyelni, és nagyon sok büdös, beképzett félnek a szarságait kell benyelni, akiknek pont az a bajuk, hogy nem kaptak még egy rohadt pofont az életbe soha. Igen. Hát de rázogatják azért a pofonfát, azért Szabozinek is leesett mindjárt kettő. Én azért abban bízom, hogy bár nagyon előadta a sértett majmot, meg minden követ megmozgatott, hogy megalázza ugye a biztonsági őrt, meg a KFC-vel lehúzott egy jó adag bőrt. Hát mi a biztonsági őrökkel vagyunk, az a lényeg. Hogyha hallgat minket olyan srác, aki biztonsági őrként dolgozik, és ha vannak ilyen sztoriai, egy-kettőt nyugodtan küldjön be nekünk. Mi velük vagyunk, az a lényeg, sose a beképzett férgekkel, az biztos, hogy nem velük vagyunk. Közben mindenféle mobszok vannak ám. Például itt van a gümb most. Lenkül fel van háborodva. Aminek hangot is ad. Igen. Na, hol tartottunk közben? Igazából azt akartam így a Szabózi sztorival kapcsolatban elmondani, hogy próbáljuk meg egy kicsit magunkat beleképzelni a biztonsági örök, kidobók, meg ajtónálók helyzetében. Mindenki helyébe. Tehát én úgy gondolom, hogy mindig bánj úgy az emberekkel, meg kommunikálj úgy az emberekkel, ahogy elvárnád, hogy veled kommunikáljanak, meg veled bánnának. Igen, csak hogyha valaki mondjuk egy szilveszteri bulira készül, mint ahogy most sokan teszitek ezt, vagy éppen túl vagytok rajta, akkor ugye hajlamosak vagyunk a különböző ilyen-olyan tudatmódosító szerek hatása alá kerülni, amiben egyrészt senkit nem támogatnék, de ha már csináljátok, akkor mindenképpen mértékkel. De az legyen az egyik legfontosabb mérték, hogy nem csináljátok a balhét. Hát igen, ennyi. Hát viselkedni kell. Hozzáteszem, szerintem a hallgatóinak nagyon nagy többsége marad otthon. Pont azért, mert ki a francnak hiányzik ez? És ugye benne van az emberekben, hogy szarul érzik magukat ettől, hogy nem mennek bulizni, és mintha kimaradnának valamiből, de nem, semmiből nem maradunk ki. Egyáltalán azt meg lehetne csinálni, hogy így havéti társaság összejön, ami engem bosszant, hogy van egy társaság, és mindenki balfasz igazából, és akkor nem jönnek össze ezek a dolgok, de hát pont szilveszterkor ezt elég nehéz időzíteni. Nekem például az, hogy nem tudom, hány kutya itt van, ami nektek is fennáll, itt van a gyerek, hát nekünk nem olyan egyszerű, hogy mi elmegyünk valahova. Mondta az edzőtársam, hogy nem gondolkozott, ezen milyen hülye volt, hogy miért nem mentek el az asszonya vidékre szilveszterezni. Mondom, minek? Hát most van tele minden parasztokkal. Ja, kétszer annyiba kerül. Persze, kétszer annyiba kerül, meg mindenki szét fogja csapni magát, vagy így, vagy úgy. És egy csomó részek hülyét kell majd kerülgetni. Ennek mi értelme van? Ha már össze akarunk jönni, akkor meg kell csinálni előtte vagy utána ennyi. Egyébként nekem lesz is egy ilyen fórumos találkozom majd, vagy egy ilyen kis csapatunk, nem sokan, de így összejárunk néha. Azt hiszem január 20-án Trump elnöki beiktatásának a napján fogunk találkozni. Na. Direkt egyébként, mert az... tavaly is, amikor néztük élőbe ezt az egészet. Ez mondjuk egy szép sztori. Jó, de azért lehet, hogy páran elmennek, akkor meg viselkedni kell, és hogy nem akartok Szabózének a sorsára jutni, aki szerintem megérdemelten kapta azt a két sallert, amit kapott, akkor érdemes úgy is viselkedni. Mit fogtok enni szilveszterkor? Lencse, az biztos, hogy lesz új évkor. Hát ilyen szemét virsli szerintem befigyel egy azt évbe. Azt vettem egyszer. Én is egyébként. Nekem többször is nekem lesznek virsli napjaim mostantól. December 15 is virsli nap lesz, meg a július 9. És mi az oka? Bröki, mert ő virsli mop szólt. Ja! A Bröki emlékére ezen a két napon virslit fog enni. Aha. De a pizzát is szerette. Nem, a pizza mopsz az a pók. Ja, ő csak azért van pizza meg, feje. Ő azért ette meg a pizzát, a Bröki, mert akkor már ő is, de szerintem ő utálta a pizzát, hanem csak azért, hogy... Nálunk is így van. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy ő is így be volt izgulva, de igazából ő a virslit szerette marhára. De van az a kaja, amire mondjuk még akkor sem vetemedik rá a kutyám, ha a másik imádja. Például a zöldségeket, gyümölcsöket az úszkárom szereti, konkrétan az almát. De olyan szinte, hogy tegnap is kilopott egy almát a hűtőtáskámból. És a másik kettő az nincs odaérte. Még akkor se, hogyha az rohadtul nagy slunga az a bálya. De mit fogsz enni, hurka? Hurkát és kolbászt. Nem, a hurkát nem szeretem, csak a kolbászt. A hurka az szép, azt nem esszük meg. A kolbászt meg... Magadra gondoltál? Igen. Na mindegy, nem, fogalmam sincs, nincs ilyen tervem. Nekem vannak valami kaják a hűtőbe, de hát nem csinálunk ebből ügyet. Nem tudom, a múltkor rádióban erről beszéltünk-e, lehet, hogy beszéltünk ez a diétás beigli meg ezek a dolgok, tehát ezzel nem kell parázni, tehát most ilyenkor, hogy szilveszterom, vagy ízét, nyugodtan lehet enni. Aki atomforma, pont azért röhögtem a mutka, hogy mutattad, hogy a diétázol egy éve, és igazából itt volt a karácsony, és ugye nyilván akkor félreettél, mert leszartad, és semmit nem változtál. De, és ez 5 kiló följött már, basszus. Mert akkor az első napon mondtad, hogy... Az első napon még semmi. Nem. Amúgy még mindig azért jó a forma, mert ennek a víz. Csak látom, meg rátom a mérlegre, és mondom... Hát azt tudni kell, hogy ugye amikor az embernek egy bizonyos állapotban van a teste, meg van egy rutinod, meg van egy anyagcsere, pörgésed, akkor azt már nem nagyon tudod elrontani. Én is, amikor nagyon régen formában voltam, akkor az úgy működött, hogy elkezdtem egy félreeszeket, és csodálkoztam, hogy bazdnek tök jól nézek ki. Ez egy minden szó. És akkor egyszer csak így, ez az összeomlás szint. Igen. Egyszer igen. Csak így rájössz, hogy atya úristen, bazdnek minden. Igen, ezt én nem akarom átélni. De itt az a lényeg, hogy most ez, hogy egyszer karácsonykor félrekajáltam, most följött 5 kiló, de nem ez a poén, hanem az, nem hogy... egyszer kajáltam félre minden nap, egyszer ugyan, jó, csak hát egész ez, nap. De ez 3 nap. Ja, na, és ami ebben az egészben a poén, hogy én mondtam neked, hogy nekem, mert akkor mondtad, hogy nem jött föl semmi. Ja, és mondtam, hogy nekem sem. Tehát én konstant szart teszek, és ugyanolyan szarul nézek ki azóta, és semmi nem történt. De nálunk igazából zabálás se volt, mert nem izgulunk rá. Valamennyit tettünk, aztán após szokott nekem valami olyan sóletet küldeni, hogy megeszed, meghalsz. Az és igen. Én sokat akarsz belőle enni, ja, hát ez mert jól esik, de megeszed, és meghalsz. Tehát leáll az emésztőrendszered, nem tudom, de hát elképesztő. Meg kínok között? Hát igen. Mert egyébként ilyen a legtöbb ilyen cukormentes beiglés amúgy. Tehát itt még van, amelyiknek egész jó az íze, megeszed, és utána... Van, amelyikben csomó glükomanáros van meg ilyenek, és az a baj, hogy az... Az még annyira nem gáz, én inkább a poliolokra tippelnék. Az tehát az ilyen cukoralkoholok, azok szétfingatják az embert. Az is lehet. De hát egyébként vettem ilyen vejliket, amihez még hozzásra nyúltam, azokat fogom majd a következő héten enni. Tehát, hogy ne úgy álljak, hogy ez az utókarácsonyi. Aha, igen. Tehát az a lényeg, hogy a félrekajálással azzal fokozatosan kell, olyan, mint a drog. Így van. Fokozatosan pontosan. Kell vele leállni. Most hogy... éppen kokainozok, ja, és akkor valami gyógyszert használok, hogy arra lejöjjek, és ezek lesznek a diétás beállik. Igen, tényleg ezt hogy ki lehetne fejleszteni ezt az egész dolgot? Ja. Van egyébként egy kurva jó ötletem arra, hogy az ember, aki nem akar diétázni, meg nem bír, az hogyan tudja megoldani. Nem egy nagy atomtudomány, de erre még nem gondoltam, egyszer csak eszembe jutott, hogy úgy kell elkezdeni, hogy nem diétázol minden nap. Csinálsz 3 diétás napot. Ez jó ötlet. És elkezded kivenni a nem diétás napokat is. Igen. Mert a diétában az a nehéz, hogy onnantól kezdve, hogy tudod, hogy mostantól nem etek semmi szart, mindig azt akarod enni. Igen. Ha azt figyeled meg, hogy ma leszarom, eszek bármit, akkor ezt megunod egy idő után, nincs kedvem ezt a szart enni, azt se, inkább eszek normális kaját, jobban esik meg minden, de ha pszichológiailag olyan, hogyha azt mondtam, hogy megfogonom magamtól, akkor meglátok valamit szart a közértbe, hogy hú, de régen ettem is azt akarom enni mindig. És nagyon sokan szerintem egyébként abba hibába esnek bele ilyenkor, amikor már úgyis el van baszva az egész, hát a forma. Akkor már csak azért, akkor már minden. Akkor már együnk meg azt is, meg amit. Hát az a tipikus nem edzünk karácsonykor. Egyébként én is most 2 hónap között egyszer voltam lent tanap előtt edzünk, de akkor egyből leedzettem egy mell, hát és egy előső vállat. Azóta most nem voltam, ma lehet, hogy lemegyek, de inkább arra tippelek, hogy nem. Majd edzem holnap. De úgyis úgy terveztem, hogy legalább egy kétszer menjek, meg minden nap kardióztam. De hát az buli már attól úgyis fú, azt mondjuk rohadtul utálom, bár a Peti vett valami olyan menőgépet, amit képzeld, hogy csípek, bár 5 perc ott meghalsz. Olyan. Kardiógépet? Igen, azt bírom. Arra rá fogok majd állni. De van beépítek Xbox vagy ilyesmi, vagy sorozat? Semmi. Tehát ez egy program, vagy ez egy probléma, mert ugye unod, meg nehéz is relatív. De most például azt csinálom, mert most ez a tipikus, a fasznak van kedve edzeni történet van. És ma például úgy oldottuk meg, hogy ma megkavartam a programot, előrébb laktam a mellett, és alattomosan edzettünk. Az mit jelent? Úgy csináltunk, mintha basznánk rá, és nem figyeltünk oda, de közben én tudom, hogy megvolt az. Ja, értem. Tehát így eltereltem a figyelmemet. Egyébként én is így mentem a SciTech Goldba 2 napja, hogy edzek egy mellett, egy hátat, egy elülső hátat, úgy tudom nagy arányban megedzeni, olyan izomlázom lett már, aztán oda az a trükk, hogyha már megvan a rutinod, és már, tehát már nem tudod rosszul mozgatni, már egy olyan valaki, aki tud edzeni, már nem fogsz tudni motorikusan edzeni úgyse, úgyhogy semmi izom munka nincs, úgyis jól fogod csinálni, de nem koncentrálsz rá oda, tehát nem figyelsz oda annyira, hogy jó, most ezért, hanem megcsinálod így lazába, közben jó sokat kell dumálni, meg ilyenek, meg ugye amivel trükközünk az, hogy ilyen óriás szetteket csinálnak, és akkor úgy megcsinálsz 3x3 gyakorlat, 3 sorozattal óriászed, vagy észre se veszed, egy kicsit lazázol, de közben azért ott van a terhelés. Meg hogy ne nyüglődjek, utálok huszakat fekve nyomni például, kurvára, ezért ráraktam nagyobb súlyt és ledobtam. Uh-huh. És akkor úgy lett meg a 20, és így sokkal könnyebb. Az a hihetetlen, hogy szilveszterkor sikerült a BB rádióba a bodybuildingról beszélnünk. Igen, ezt nem mondottam volna. Csak most még az a kérdés, hogy elsőnyén hogy fogok edzeni. És egyébként, miközben teljesen elhatárolódok mindenféle testépítő beszédtől, azt figyeltem meg közben, hogy a Póknak olyan a feje, mint egy oroszlánnak. Az a helyzet, hogy ez a Pók... Szerintem tudja, hogy jól van, szóval és közelebb ment a mikrofonhoz. Igen. Az a helyzet, hogy ezt sokféleképpen lehet értelmezni. Én mindenféle állatokat látok bele. Például, amikor megjelenik egy... Nézzünk egy filmet, és Metro Godwin Mayer feliratom, akkor mindig felhozítok, hogy ott a Pók. Mert ugye oroszlán. A Pók olyan, mint egy oroszlán. Bröki olyan volt, mint egy fekete párduc egyébként. De ő mondjuk tényleg. Ez meg, hát a gömb, ez meg nyomi, meg a másik is. Én meg a gömb, azok nyomik. De hát majd talán megnőnek. Bár szerintem ezek már felnőttek. Írjatok nekünk levelet mindenféle témában, főleg kidobós témában a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre. És boldog új évet kívánunk! Most kéne ilyen kis síp, de akkor nélkül boldog új évet! Na és a végére egy rohadtul vidám zene lesz Tears for Fears-tól az Everybody Wants to Rule the World, ez egy tökéletes lezárás ennek az évnek, és ez egy ilyen napfényzene különben, mintha mennél egy kabrióval a naplementébe is egyébként, vagy a napon, és mennek a kabrióban, a napon benne, a klipben, ez a lényeg. Hoppá, akkor ez találó. És 2018-ban próbáljátok ki egy kabriót. Nekem már van is. Igaz, hogy smart. Igaz, hogy a Dórié, de mindegy. De a Dóri szerintem bárkinek simán kölcsön adja. Biztos vagyok benne. Keresétek akkor kabrió kínálmányítok ott Bodó Dórinál. kabrió@gmail.com az az e-mail cím. És köszönjük, hogy egész évben hallgatotok minket. Sziasztok. És jövőre is kénytelenek lesztek egyébként a viszonthallásra.